Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Goedemiddag, zo dadelijk 2 uur lang live vanuit Rotterdam-Zuid. Lisa Kitchen, WNL in de kantine met wederom mooie gasten. Kelly Adams is gevierd journalist van de Twentse Courant Tubantia, want zij kwam met de scoop. Die ging over Pieter Omtzigt. Jan-Kees Emmer is er ook, mediaondernemer en columnist. En hij kijkt vooruit naar onze verkiezingen. Maar zag ook Trump. Deze week gaat het natuurlijk ook over Hans-Jaap Melissen, oorlogsverslaggever. Met hem gaat het over 1,5 jaar alweer oorlog in Oekraïne. Over Prigozhin en de levering van F-16's. En ik stak net de hand op naar Marcel Verrek. Wat leuk dat hij er ook is. Onze columnist, cabaretier Marcel Verrek. Met natuurlijk zijn column heel veel om ons op te verheugen. En Elif Isitman zit naast mij. Dat is mooi. Nu het nieuws van 5 uur, gelezen door Robert Baltus. Op Mallorca zijn 3 Britten opgepakt. Ze worden ervan verdacht een Britse vrouw te hebben verkracht. Het is de 3e groepsverkrachting in korte tijd op het Spaanse eiland. De vrouw verbleef in hetzelfde hotel in Magaluf als 1 van de 3 mannen. Ze zouden zijn gedrogeerd en daarna door 2 mannen zijn verkracht, terwijl een ander niet ingreep. Vorige week vond in hetzelfde hotel in Magaluf mogelijk nog een groepsverkrachting plaats. Daarvoor zijn 7 Fransen en een Zwitser opgepakt. Wereldvoetbalbond FIFA heeft de Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales voor 90 dagen geschorst. Vorige week maakte de tuchtcommissie van de FIFA bekend een onderzoek naar hem te doen. In afwachting van de uitkomst daarvan mag Rubiales geen functie op nationaal en internationaal niveau in het voetbal uitoefenen. De bondsvoorzitter kwam in opspraak toen hij, na de gewonnen WK-finale, de Spaanse speelster Jennifer Hermoso ongevraagd op haar mond kuste. Rubiales weigert vooralsnog op te stappen en de Spaanse bond zelf lijkt ook niet van plan om hem aan de kant te zetten. Max Verstappen begint de Grand Prix van Nederland morgen vanaf pole position. Verstappen zette in Zandvoort tijdens de laatste van de 3 kwalificatierondes de snelste tijd neer. McLaren-coureur Norris start vanaf de 2e plek. Russell begint met zijn Mercedes op de 3e plek. Bij een botsing tussen 2 militaire vliegtuigen in Oekraïne zijn 3 piloten omgekomen, schrijven verschillende media. 1 van hen was een bekende straaljagerpiloot die deelnam aan de luchtverdediging van Kyiv. Hoe de Oekraïnse trainingsvliegtuigen op elkaar konden botsen, dat wordt nog onderzocht. En op treinstation Brussel-Zuid is een grote politieactie gaande. Volgens de Vlaamse omroep VRT zijn zeker 60 mensen opgepakt die bijvoorbeeld illegaal in België verblijven. De actie is gericht tegen overlast en criminaliteit in de stationsbuurt. Daarover kwamen de afgelopen weken veel klachten binnen. Het NOS-journaal. Veel chauffeurs van Reis, een regionaal vervoersbedrijf met elektrische bussen, hebben pijn aan hun schouders, nek, billen en ellebogen. 1/4 van de chauffeurs gebruikt daarom medicatie. Dat blijkt allemaal uit een enquête van de vakbonden FNV en CNV, waar Omroep Gelderland over schrijft. De bussen trekken naar rechts, waardoor chauffeurs naar links moeten tegensturen en dat levert pijnklachten op. Reis rijdt in het noorden van de Veluwe en delen van Overijssel en Flevoland. Het is een van de grotere regionale vervoerders in Nederland. De Nederlandse hockeysters hebben in het Duitse Mönchengladbach door een 3-1 zege op België voor de 4e keer de Europese titel veroverd. Ze zijn zo ook zeker van plaatsing voor de Olympische Spelen. Sportverslaggever Jan-Kees van der Kun. Bondscoach Paul van As die voorspelde een eenvoudige overwinning. Was het dat ook? Ja, dat was het zeker. 3-1 werd het dus. Eigenlijk was er maar 1 fase in de wedstrijd dat het wat rommelig was aan de kant van Oranje. En dat het niet sprankelde. Dat was in het 2e kwart toen België wat terugdeed en op 2-1 kwam. Daarvoor had Nederland dus al de pickstart binnen 5 minuten 2 keer scoren. Toen was de wedstrijd wel zo'n beetje gespeeld. Doelpunten van Marijn Veen en Pien Dieke en Joosje Burg zorgen dus voor deze Europese titel. De 4e op rij, de 12e in totaal. Het wordt gevierd. Inmiddels is het stadion rustig aan het leegstromen. Maar het oranje gedeelte viert het nog altijd. Ze zoeken elkaar op, ze knuffelen elkaar. Ze zijn zeker van een ticket voor de Olympische Spelen. Natuurlijk zouden ze daar hoe dan ook naartoe gaan. Maar het is wel zo fijn dat ze dat Olympisch kwalificatie. Toernooi niet hoeven aan te doen. Want zij kunnen zich nu rustig gaan voorbereiden op die Spelen. Maar eerst nog even vieren, want Nederland is Europees kampioen hockey. Dankjewel, Jan-Kees van der Kun. Het weer, wisselvallig, buien trekken richting het noordoosten over het land. Het is 20 tot 22 graden. Vanavond klaart het op. In de nacht blijft het op de meeste plekken droog. Ook morgen enkele regen- en onweersbuien bij 1 graad of 20. Ja, fikse regen net op de weg. Ik weet niet of dat invloed heeft op fileleed. Dennis Mooi, want ergens staat het wel stil. Waar precies? Ja, bij Rotterdam op de A20, maar daar is het al uren droog. Richting Hoek van Holland. Tussen Knoop het Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 5 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is een half uur. Eentje extra op veel producten, Knor wereldgerechten of maaltijdmixen, 1 plus 1 gratis. Diverse Robijn, ook 1 plus 1 gratis. En bekijk onze online folder via jumbo.com voor nog meer 1 plus 1 acties. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Soldaat van Oranje de Musical, in de 360 graden draaiende theaterzaal. Boek tot en met september het zomerarrangement op soldaatvanoranje.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningssteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of vuurland. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Verf, voordeel en advies. Nu spectaculaire bouwvakacties bij de Voordeelmarkt. Benieuwd welke? Bezoek onze winkels of ga naar devoordeelmarkt.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Voordelig verf kopen en de volgende werkdag al in huis. Devoordeelmarkt.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL, live vanuit Lisa Kitchen in Rotterdam-Zuid. Fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met mooie gasten en een vat vol verhalen. In de kantine. Met Wieger Hemmer en Edith Isitman. Ja, het was de week van Kees van der Staaij, Yevgeny Prigozhin en Wopke Hoekstra. En we hebben het over de stand van ons land in hectische tijden. Met aan de stamtafel oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen. En oud-adjunct, hoofdredacteur van de Telegraaf, Jan Kees Emmer. En tegenover hem zit journalist van de Twentse Courant Tubantia en Pieter Omtzigt-watcher Kelly Adams. Zij kreeg van hem, van Pieter Omtzigt dus, de primeur over de oprichting van zijn nieuwe politieke partij. En cabaretier Marcel Verrek trakteert ons op een fraaie column. En u bent welkom hier in Lisa Kitchen in Rotterdam-Zuid. En als u niet kan komen, kunt u meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app of via Twitter, oftewel X. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. Ja, Hans-Jaap. Jij was in Oekraïne in juni en juli, begreep ik. En bent daarna direct doorgegaan naar vakantie. Ja. Lijkt me nogal een overgang. Nou, het was heel lang vliegen waar ik heen ging. Ik vloog naar Australië, dus dan kun je het een beetje van je afwassen eigenlijk. 24 uur nodig om het af te wassen. Nou ja, en sowieso, het was mijn 9e bezoek, weet ik, aan Oekraïne. Het is mijn leven, dat ik in en uit oorlogen stap. Ja. Ja. En hoe is dat dan als je binnen zo'n korte tijd op twee verschillende plekken, of plekken die zo erg van elkaar verschillen? Nou, wat ik altijd wel interessant vind, als je in andere landen komt, ben ik altijd benieuwd, hoe leeft de oorlog daar? Hè? Australië is natuurlijk vrij ver van Oekraïne af. En dan leeft het inderdaad ook wel minder, maar nog steeds wel. Maar het is natuurlijk vooral iets wat heel erg leeft hier in Europa. Ja, want op wat voor manier leeft het daar dan? Nou, dat toch mensen. Ja, misschien is het ook een beetje. Ik kwam deels in de familie van mijn vrouw kring. En met mijn eigen familie woont daar ook deels. Er zijn ook mensen die iets beter het nieuws misschien volgen. Die dan toch wel willen weten wat er gebeurt. En ook omdat Dat is bij alle oorlogen natuurlijk wel zo. Vaak, dan lijkt een oorlog soms ver weg. En ineens gaan er toch bijvoorbeeld vanuit je eigen land troepen naartoe. Dat is nu niet het geval. Zo, maar als je denkt, Australië heeft troepen gehad in Afghanistan. Hè, dus mensen weten ook dat een oorlog ineens op andere manieren dichterbij zou kunnen komen. Ik ken jou wel als iemand die permanent een giga-arbeidsethos en permanente onrust kun je misschien ook wel zeggen. Kun jij überhaupt je overgeven aan vakantie? Aan even helemaal niks? Ja, wanneer mijn vrouw al bang was dat er dingen in Oekraïne zouden gebeuren waar ze dan van weet dat ik dan eigenlijk liever niet ben. Nou ja, op die plek ben waar ik dan zit. Ja. Maar dat viel eigenlijk heel erg mee. In die toestand met Prigozhin, dat hij een aanval opende. Eigenlijk binnen Rusland. Dat gebeurde gelukkig nog voor mij dan voor mijn vakantie. Ja. Dus ik kon daar nog alle aandacht toe aan geven. En bleef het eigenlijk wat dat betreft rustig. Ja. Jokees, het was ook sowieso hè, de week van Trump. Kun je zeggen, het is bijna elke week de week van Trump. Maar deze keer toch zeker. Ja. Die bewuste foto, hè, mugshot wordt er genoemd, politiefoto. Ja. Hij moest eraan. Tegelijkertijd, beter campagnemateriaal had hij zich niet kunnen wensen. Hè? Vooralsnog niet, maar hij staat er natuurlijk lelijk op in de geschiedenis. Dit is de eerste president in de Verenigde Staten die ooit op deze manier vervolgd wordt en die ooit zo'n foto heeft moeten laten nemen. En voor die achterban die jij heeft, wat ongeveer 30-35% van de Republikeinse Partij is. Ja, die vinden dit allemaal prachtig. En die zien, die zien dit inderdaad als een campagnemiddel. En ook als een bewijs dat een groot onrecht wordt aangedaan. Er zijn nog steeds een meerderheid van de Republikeinse Partij vindt dat toch ook niet. En het wordt ook steeds penibeler voor Trump wat dat betreft. Ja, het ging natuurlijk over hem. Hij was er niet, maar hij was er toch weer wel. Hè, tijdens dat debat tussen die kandidaten voor de Republikeinse nominatie. Hij is alomtegenwoordig en niemand lijkt zich echt tegen hem te durven uitspreken. Ja, Chris Christie een klein beetje. Wat is dat toch? Nou, dat is toch dat Trump in de afgelopen 8 jaar dat hij aan het front staat bij de Republikeinse Partij, dat hij toch vooral een hoek ingegaan is van rabiaat rechtse personen. Tot aan fascistische toe, racisten, alles zit daarin. Ja, en die staan pal achter hem. En daar durven tot nu toe de Republikeinse kandidaten zich niet tegen af te zetten, omdat ze hun kandidatuur niet gaan winnen als zij niet gesteund worden uit die hoek. Nee, maar het valt wel op, hè, want ze durven zich allemaal wel uit te spreken tegen bijvoorbeeld Poetin, tegen Xi Jinping. Dan zijn ze heel erg stoer met elkaar, individueel allemaal. Daar zullen zij hard tegen optreden. Maar tegen Trump, poeslief, durven ze zich niet over uit te spreken. Omdat het, wat zijn ze dan eigenlijk waard, hè? Nou, dat kun je in die zin afvragen. Alleen Chris Christie durft het een beetje. Zij zijn als de dood, en dat blijkt ook nog steeds, dat je vanuit de Republikeinse Partij niet je kandidatuur gaat winnen als je die Trump-aanhang niet meekrijgt. Dus zolang daar niks wijzigt, zullen zij poeslief voor deze groep mensen blijven. Jij bent oud-Amerika-correspondent. Als jij nu naar dat land kijkt en het vergelijkt met die tijd dat jij er was, wat is het voornaamste dat opvalt? Nou, ik word heel treurig momenteel, want het is dusdanig gepolariseerd. Het was al gepolariseerd toen ik daar was. Hè. Ik was er in de tijd van Bush en Obama. En je denkt elke keer, het kan niet erger. En het wordt steeds erger en men staat steeds verder tegenover elkaar. De posities verharden zich steeds. Dus je wordt er eigenlijk wel treurig van. En kijk, en met Trump, in de situatie toen ik daar zat, 15 jaar geleden... dan zou Trump nu al lang al weg geweest zijn. En ik heb het ook wel gezegd na zijn verlies. Het onvoorstelbare is voorstelbaar met Trump. Dus je zult mij niet horen zeggen dat hij niet uiteindelijk de kandidatuur gaat krijgen. Hoe onlogisch dat ook is, maar met Trump weet je het nooit. Hebben ze in de VS behoefte aan een nieuw sociaal contract? Nou, dat er wat moet veranderen lijkt me duidelijk. Maar hoe dat dan moet veranderen, daar zijn ze nog lang niet uit. Vooralsnog graven ze de loopgraven steeds dieper. Als ze het woord sociaal horen, dan slaan ze daar wel helemaal op tilt. Ja, sociaal wordt bijna socialistisch daar. Zo wordt het opgevat, hè? Nou, er is het verschil tussen socialistisch en sociaal. Nee, maar daar moet natuurlijk. Er is daar op cultureel gebied, economisch gebied, zoveel aan de hand dat mensen tegenover elkaar staan. Kelly Adams, sterverslaggever, zeg ik maar even, van de Twentse Krantenbansia. Heb jij inmiddels een nieuw sociaal contract moeten opstellen met jouw gezin? Omdat je zo met Pieter Omtzigt bezig bent? Bijna wel, ja. Sinds zaterdagochtend heb ik mijn zoontje wel gezien. Maar ik heb niet heel veel met hem kunnen doen. En gelukkig heeft mijn man veel ingevlogen en opa en oma. Dus dankzij hun lukt het allemaal. Daar zit je man. Ja, die kon mee naar Rotterdam vandaag. Nou, hartstikke leuk. Is hij wel jaloers op Pieter Omtzigt? Ik denk dat dat nog wel meevalt. Ja, hij kijkt wel trots. Je kunt hem hebben, denk ik. Hij kijkt zeker trots, want wat een primeur was dat, hè? Ja, zeker. Ja, dat is wel waar je het voor doet. Ja, vandaag ook een heel groot stuk van jou. Ja. Dat laat zich lezen als de lange weg van Pieter Omtzigt richting die oprichting van zijn eigen partij. Wat heeft jou, want jij volgt hem al heel erg lang, hè? Mm-hmm. Die Twentse politicus. Daarom voor jullie reuze interessant. Wat heeft jou de voorbije tijd in die gesprekken met hem het meest verrast? Verschillende dingen. Hij is, dat weet iedereen wel, op de inhoud echt supersterk. Maar hij schakelt ook heel snel. Als je met hem in gesprek bent, zijn telefoon ligt op tafel. Hij is iets aan het vertellen over een nieuw grondwettelijk hof wat hij wil invoeren. Heel ingewikkeld. En dan krijgt hij een appje binnen en dan begint hij over Malta. Bijvoorbeeld. Dat is gewoon heel grappig om te zien hoe snel die man schakelt. En dan ook zo weer terug is. Ja, dat valt elke keer weer op. Ja. Speciaal soort brein. Ja, bijna wel. Ja. Ja. Snel kunnen schakelen, dat moeten toppolitici ook wel. Jan Kees, maak jij je zorgen over het feit dat zoveel Tweede Kamerleden zeggen, ik stop ermee? Of beter gezegd, want stoppen moeten ze allemaal, gedwongen, want er komen nieuwe verkiezingen aan. Ik ben niet opnieuw beschikbaar, want daar gaat het natuurlijk om. Ze komen allemaal met een testament, hè? Dus ze komen allemaal met lange verklaringen. Ja, ja, ja, ja. Ja, of je nou wat voorgesteld hebt in de Tweede Kamer of niet. Je hebt allemaal een lange verklaring. Waar ik me eigenlijk meer zorgen over maak, is eigenlijk als je al die verklaringen leest, zit er eigenlijk een rode lijn in. En dat is toch enerzijds de werkdruk, maar ook zeg maar de buitenkant, het social media, de bedreigingen die er toch allemaal in zitten. Dat je denkt van ja, mensen lopen daar weg, omdat het kennelijk met de werksfeer in de Tweede Kamer en in het politiek discours en debat in Nederland niet oké is. Want zoveel negativiteit die je op je krijgt als je zo'n belangrijke functie op je neemt. Je laat je verkiezen, je zet je in voor de publieke zaak. En dan blijkt dat je het eigenlijk nooit goed kan doen voor een zeker deel der bevolking. En als je de een bedient, bedien je de ander niet. En dat is eigenlijk wel wat mij zorgen baart. Omdat daardoor mogelijk mensen met kwaliteit die iets zouden kunnen bijdragen, toch zeggen, nou, geef mijn portie maar een fikkie, laat een ander het maar doen. Ja, tegelijkertijd denk ik dan ook altijd van, is dat dan specifiek iets voor Nederland? Want dat wordt er altijd bijgezegd. Nee, maar dat is zeker niet voor Nederland. Want kijk, alles wat in de Verenigde Staten gebeurt, gebeurt later in Europa. In een light versie. Ja. En dat zie je nu natuurlijk ook. Want dat is in Amerika ook al 20 jaar, 30, sinds de jaren 90 aan de gang. Sinds Newt Gingrich heb je gezien dat die verhoudingen aan het verslechteren zijn. En nu zie je de afgelopen 10 jaar, ook onder invloed van social media, dat in Nederland ook op die manier gepolariseerd wordt. Ja. Marcel, net terug van vakantie, Pyreneeën geloof ik. Onder andere, ja. Nou ja, goed, het is een beetje oneerbiedig om te zeggen, maar ik heb wel mensen gezien die ook op vakantie waren, die dat ook als een soort van oorlog ervoeren. Zo. Hoezo? In files. En ja, nou ja, goed, het is toch heel eng in een ander land met andere, dezelfde valuta, maar andere taal en dingen enzovoort. Maar ik heb het heel temperatuur bedoelde. Temperatuur was ook niet mis, ja. Dat schrijf eens je leukste vakantiefoto. Ja, dat kan niet voor de radio, hè. Maar, kunt het wel. Nou ja, nee, dat vond ik heel erg leuk. Ik was in de Pyreneeën en ik ben een volger van de Tour de France, uiteraard. Dus ik heb zo'n etappe gereden. Ja, met de auto natuurlijk. Maar het mooie was, die etappe leidde naar de Aspin en daarna naar de Tourmalet. Of ken ik het allemaal wel? En die eindigt dan in Lourdes. Dus als het van helemaal verkeerd is gegaan, kun je daar nog. En dat is natuurlijk ook een hele bijzondere omgeving daar. Je loopt daar eigenlijk als toerist een beetje langs. Maar daar staan mensen van over de hele wereld om die grot. Die raken dat aan, die staan daarvoor in de rij. En dat wil nog maar eens benadrukken dat een verhaal, we hadden het net over Trump, een verhaal is vaak veel sterker dan wat wij dan vinden als reële gedachten zijn. Niet te min over mensen hun geloof te denken. Maar het is een heel sterk verhaal waar mensen troost bij vinden. Mensen uit alle landen, van alle kleuren lopen daar. En nou, lopen natuurlijk ook niet, want zitten er ook veel in een karretje. In de hoop dat ze dan weer gaan lopen. Maar dat vond ik toch wel een hele bijzondere dag. Ja, mijn vakantie. Die heiligverering, dan denk ik ook direct toch aan Pieter Omtzigt. Want zo wordt hij voor sommigen, voor velen misschien zelfs. Hij werd daar ook rondgedragen, hè, als een pop. Hij was daar ook. Volgende. stap. Ja. Heeft hij toch gezien, hè, de verlosser? Ja, bijna wel. Maakt hij zichzelf ook grote zorgen om? Ja. Wil je daar nog veel over gepraat? Wat je misschien niet eens aan het papier hebt toevertrouwd? Nee, nu, maar ook al wel vaker in de afgelopen tijd. Hij vindt dat gewoon super lastig. Ja, het zal ook hier maar gebeuren als je met een burn-out thuis zit en ondertussen komen al die peilingen voorbij waarin wordt gezegd van nou, als jij nu mee gaat doen, dan gaan er misschien wel miljoenen mensen op je stemmen. Ja. Terwijl jij denkt van ik moet eerst beter worden en ik moet rust hebben. En dan die druk, dat heeft hij in de afgelopen tijd ook wel vaak benadrukt. Ja, maar het is toch een heel populair verhaal, want bij Trump speelt dat ook. Dat wordt ook gezien door mensen als een verlosser. Als een, en dan liefst nog gemengd met enig slachtofferschap. Ja. En tegen de gevestigde macht altijd. Nou ja, vinden mensen een heerlijk verhaal om mee te gaan. Bijna alle Hollywoodfilms gaan daarover. Maar ik vind toch Trump in opzicht onvergelijkbaar, want Trump gaat voor zichzelf en Omtzigt, het lijkt er nu op dat Omtzigt voor de samenleving gaat. Omtzigt is natuurlijk een superieur qua menselijke ethiek aan Donald Trump. Ja. Dat is nog maar even gezegd. Het is zaterdag 26 augustus, week 34 van het jaar 2023. Zit er bijna op en die week die klonk zo. Vanaf vandaag zetten we de eerste stappen. Vanaf vandaag op weg naar een mooier Nederland. In het begin wat onwennig, met grapjes over zijn grote ego. Vanaf vandaag presenteerde Frans Timmermans zich vandaag aan de leden van Verenigd Links. Waar we historisch gezien wat minder goed in zijn, is gelijk krijgen. Op weg naar een mooier Nederland. Gelijk krijgen. Pieter Omtzigt is zijn eigen partij begonnen, genaamd Nieuw Sociaal Contract. Denk dat ik nu nog blijf stemmen op BBB. Wat heeft dit voor invloed op de BBB? En gaan boeren nu hun stem heroverwegen? Daar ben ik nog niet helemaal uit. En we hopen op uw steun, ook op 22 november. Op weg naar een mooie Nederland. Femke Bol, en het geluid stormt aan. Bol blijft goed uitkomen. Eén horde nog en dan een laatste deel tot de finish. En zo is er goud voor Nederland. Wereldkampioene Femke Bol met groot vertoon van macht. Hier in een schitterende tijd. 51-70. Op weg naar een mooie Nederland. Alles klopte. Zoveel overtuiging. Femke Bol, het geluid stormt aan. Bol blijft goed uitkomen. Eén horde nog en dan een laatste deel tot de finish. En zo is er goud voor Nederland. Wereldkampioene Femke Bol met groot vertoon van macht. Hier in een schitterende tijd. 51-70. Femke Bol. Met groot vertoon van macht. Femke Bol. Alles klopt. Zoveel overtuiging. Femke Bol. Dan een laatste deel tot de finish. En zo is er goud voor Nederland. Wereldkampioene Femke Bol met groot vertoon van macht. Vanaf vandaag zetten we de eerste stappen op weg naar een mooier Nederland. De personeelstekorten in de zorg blijven, want veel zorgmedewerkers stoppen er weer mee. Op een gegeven moment gaat het niet meer, ja. Ik functioneerde niet meer. Het ging gewoon niet meer. Vanaf vandaag zetten we de eerste stappen. Elektrisch rijden dreigt een stuk duurder te worden als het belastingvoordeel straks verdwijnt. We hopen op uw steun, ook op 22 november. Zodat we dan echt kunnen beginnen met de verandering van Nederland. Zoveel overtuiging. Ja, hij is weer mooi. Wieger. Ja. Hij zat nog helemaal te dromen bij zijn eigen muziekje. Ja, dat is altijd. Ja, maar die muziek kwam van de familie Wagner, hè? Ja, dit is voor de goede verstaander. De familie Wagner. Richard heeft meegespeeld, Django. Oh, niet de familie Wagner uit Rusland. Nee, maar die staat er allemaal anders. Over Prigozhin gaan we het zo dadelijk wel hebben. Maar ere wie ere toekomt, Femke Bol. Femke Hallo. Bol. Hallo. Ja. Van genoten neem ik aan, Marcel. Uiteraard. Ja, geweldig. Het is ook zo'n lief meisje ook. Ja. En ik vind ook geweldig dat ze na afloop van die race, daar weet iedereen natuurlijk, dat ze dan 3 octaven hoger praat. En toen wist ze eens een keer, later was er een diepte-interview op Studio Sport. En nou, ik schrok bijna. Zo. Oh nee, echt? Ja, Femke Bol, moet opeens zo praten. Ja. Kijk, die Adamtje, druk bezig geweest met Pieter Omtzigt, maar nog iets gezien van... Ik heb het wel gezien, ja. Niet live. Het was helaas net te laat. Ik kreeg een pushmelding van ze heeft gewonnen. En toen dacht ik, oh ja, ik moet even naar de herhaling gaan kijken. Ja. We zijn ineens een atletiekland, hè, Jan-Kees Emmer? Ja. Hoe mooi is dat? Prachtige sport natuurlijk. De sport, ja. Eigenlijk. Maar mijn aandacht is toch eigenlijk het meest getrokken. Atletiek was in Femke Bol was geweldig. Ja. Maar wat daar bij de Spaanse voetbalbond gebeurt, dat is natuurlijk Zo. Het verhaal van de week, hè? Een kus. Een kus. En rondom een voorzitter die niet wil wijken. Nee. En die nu en die zegt, wel wil kussen. En die wel wil kussen. Nou, dus die muis krijgt nog een lange staart. Ja, maar moet hij wijken als het aan jou ligt? Nou goed, dat wordt nu onderzocht. Hij is nu al door de hij is nu al voor de geschorst. Ja. Maar ik denk wel dat hij zal wijken, uiteindelijk. En ik denk ook dat als je kijkt naar Spanje, maar misschien wel voor het hele vrouwenvoetbal, dat dit een heel goed moment is, uiteindelijk, dat je, nou ja, wat er daar gebeurde met deze man, dat niet kan. Ja, hij gaf dus een kus aan een van de spelers. Op de mond. Op de mond. Ja, hij pakte er vol op. Ja. Je kunt ook aanranding noemen. Ja. Nou ja, het BBB ging het ook over, hè. En gaat Omtzigt veel zetels pakken van BBB? BBB volg jij natuurlijk ook op de voet, Kelly Adams. Ja, want heel groot in Overijssel. Overijssel en zeker Twente, hè, want daar schrijf je dan over. Twentse Krant Tumantia. Was het CDA altijd heel groot? Toen werd het BBB. En nu toch, zo langzamerhand, zie je een verschuiving naar Omtzigt? Nou ja, dat zag je in de peiling van vandaag. Dat Omtzigt op 31 zetels wordt gepeld. En BBB, wat was het? 13 of 14. Ja. Het zijn natuurlijk nog maar peilingen. Maar zo groot als dat ze bij de provinciale verkiezingen in maart werden. Ja, ik denk dat ze dat nu niet meer gaan halen. Ze hebben er een grote concurrent bij gekregen. Dat was vandaag een stuk in de NRC. En daar stond in, nou ja, van iets meer afstand bekeken zou je kunnen zeggen dat de komende verkiezingen ook een soort van revival van het CDA-gedachtegoed zou kunnen betekenen. Als je die drie partijen bij elkaar optelt, CDA is bijna niks meer, maar BBB en Omtzigt samen, dan komen ze richting de 50 zetels. Dus dat gedachtegoed ergens, Jan Kees, ja, Emmer, is wel populair. CDA in een andere jas. Ja. Wat mij opviel was dat Caroline van der Plas, toen haar gevraagd werd hoe zij tegen Omtzigt, wat het verschil was tussen BBB en de lijst van Omtzigt, de partij van Pieter Omtzigt, dat ze geen antwoord had. Ja. En dat vond ik eigenlijk het moment van het vond ik ook een politiek moment. Het moment was natuurlijk de aankondiging van Pieter Omtzigt. Maar ik dacht, oké, daar hier is het verval van BBB ingezet. Als jij niet kunt uitleggen wat het verschil is tussen jou en die andere nieuwe partij. Ja, maar zou dat doorkomen? Omdat ze zelf niet weet waar ze voor staat, of omdat ze nog niet wist waar Omtzigt voor stond? Nou, beide mogelijk, maar ga vooral uit van jezelf. Begin te vertellen waar je zelf voor staat en daar had ze geen antwoord op. Maar zou het raar zijn dat ze niet weet waar Omtzigt voor staat? Want die heeft toch een heel boek geschreven? Dat goed. Of leest ze niet? Dat weet ik niet. Maar ze wist in ieder geval niet waar ze zelf voor staat. En wat het verschil zou zijn tussen de lijst Omtzigt. Maar ze zei ook in een interview, was dat met Pim CD van de Telegraaf. Nou, ik vind het eigenlijk, en mensen kunnen mij daarin niet geloven, prima. Maar het is echt zo, zegt ze, dat ik het prima vind dat veel mensen richting Omtzigt gaan. Ook natuurlijk, omdat ze denken, ja, 30 zetels kan ik misschien wel helemaal niet leveren. Dus als ik 14 zetels uiteindelijk krijg, ben ik dik tevreden. Hans-Jaap Melissen, ik zie jou lachen. Sowieso mooi. Ja, ik moet lachen, omdat ik mijn referentiekader is soms allemaal hele slechte landen waar het slecht gaat. En ik dacht, we hebben nu afgelopen verkiezingen steeds in Nederland een nieuwe mogelijke paus erbij gekregen. Of een redder. En het doet me een beetje denken aan Haiti. Ja, helaas zal ik Nederland nu vergelijken met Haiti. In het Caribisch gebied, een land waar het heel erg slecht gaat. Maar daar stond altijd na elke presidentsverkiezing, er was altijd strijd tegen een zittend president. En dan stond er altijd die naam van die president met het woord Abba ervoor. Down with, weg met. En dat gebeurde meestal al meteen de dag nadat de nieuwe president was aangetreden. Ik verstond zijn naam weer met die kreet ervoor. En zo'n soort circulair systeem hebben wij nu ook, denk ik, een beetje. Vind je het? Want hij gaat waarschijnlijk ook niet leveren wat dan allerlei mensen van hem willen. En dan staat de volgende op, die ook weer moet gaan zoeken naar hoe kom ik aan 30 kamerleden. Vind je dat de Nederlandse politiek op hol is geslagen? Ja, het is een holletje in een heel klein leuk cirkeltje, denk ik altijd maar. Een welvaartsholletje. Maar ja, een beetje gewoon. Ja, tuurlijk, het gaat uiteindelijk. Ja, er zijn wel wat grote thema's, denk ik, die in de hele wereld spelen. Ook dingen met klimaat. Maar in Nederland, ja, er spelen natuurlijk ook. In een heel welvarend land spelen er ook heel veel luxe problemen, denk ik. Ja. Maar of we op hol zijn geslagen, dat moet echt blijken 22 november. Want als je nu naar die peilingen kijkt, en nogmaals, zijn de eerste peilingen, en peilingen zijn palingen, dus alles met die voetnoot, zie je ook dat er mogelijk een beweging naar het midden aan de gang is. Hè? Dat je ziet van, daar komen 3-4 grotere blokken. Omtzigt, BBB, VVD en Nieuw Links, of het Verenigd Links. Mm-hmm. En dat maakt mogelijk dat er wat grotere fracties komen, minder fracties. Dat maakt dat parlementsleden beter hun controlerende werk kunnen doen. Want ze kunnen de taken beter verdelen. Dus ik ben niet zo negatief vooralsnog daarover. Want maar nogmaals, 22 november is de lakmoesproef. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat we misschien wel weggaan van die flanken. En dat er een beweging naar het midden op gang is, aan het komen is. Minder Amerika in de polder, wat dat betreft. Nou ja, maar in Amerika hebben we dan natuurlijk de midterms ook gezien dat daar een beweging naar het midden is geweest. Omdat de Democraten hadden nooit gewonnen als niet die mensen die kiezers in het midden geen afstand hadden genomen van de Republikeinen tijdens de midterms. Vergelijkingen met de Verenigde Staten worden hier aan tafel gemaakt van WNL in de kantine. Natuurlijk ook vergelijkingen met Haiti, zo gaat dat. Het nieuws van 5:30 nu gelezen door Robert Baltus. NPO Radio 1. De Spaanse voetbalbondsvoorzitter Rubiales zal zich verdedigen tegen zijn schorsing door de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij zegt de FIFA wel volledig te vertrouwen. De FIFA heeft Rubiales voor 90 dagen geschorst vanwege de commotie die ontstond nadat de voorzitter een speler van het nationale team ongevraagd vol op haar mond kuste. Bij een botsing tussen twee militaire vliegtuigen in de Oekraïne zijn 3 piloten omgekomen, schrijven verschillende media. Een van hen was een bekende straaljagerpiloot die deelnam aan de luchtverdediging van Kiev. Hoe de Oekraïnse trainingsvliegtuigen op elkaar konden botsen, dat wordt nog onderzocht. Op Mallorca zijn 3 Britten opgepakt. Ze worden ervan verdacht een Britse vrouw te hebben verkracht. Het is de 3e groepsverkrachtingszaak in korte tijd op het Spaanse eiland. De vrouw verbleef in hetzelfde hotel in Magaluf als 1 van de 3 mannen. Ze zou zijn gedrogeerd en daarna door 2 mannen zijn verkracht, terwijl een ander niet ingreep. En de protesten die 6 dagen geleden begonnen in het zuiden van Syrië breiden zich uit. In verschillende steden gaan honderden mensen de straat op. Het protest was eerst gericht tegen de hoge brandstofprijzen. Inmiddels zijn er ook protesten tegen corruptie en tegen het regime van president Assad. Protesten in Syrië zijn zeldzaam en gevaarlijk. Gerrit Hiemstra, ik weet niet of je er behoefte aan hebt, maar hier dan toch een update vanuit Rotterdam. Het regent hier. Ja, dat kan. Dat is op meer plaatsen het geval. In een brede strook van zuidwest over het midden naar het noordoosten van het land. In het zuidoosten is het de hele dag al droog weer. Daar is het gewoon echt mooi weer. In het noordwesten en westen, daar is het nu droog geworden. En dat is ook een beetje wat we, denk ik, vanavond en vannacht zullen zien. Die buien kunnen nog eventjes doorgaan. Die trekken heel langzaam wat naar het oosten toe. Maar tegelijkertijd neemt de buigheid geleidelijk af. Dus ik denk dat het vannacht op de meeste plaatsen droog zal zijn. Met opklaringen. En vooral als die opklaringen wat langer duren, dan kan er plaatselijk ook mist ontstaan. In het noordwesten en in het zuidoosten is nog wel kans op een enkele bui in de loop van de nacht. De temperatuur die daalt naar zo'n 14 tot 11 graden. Dan morgen, 's ochtends hebben we in het westen al buien. Elders is het dan nog droog, maar in de loop van de dag breiden de buien zich over het hele land uit. Die komen vanuit het westen en trekken dan naar het oosten. En in het binnenland kunnen later op de dag bij die buien kan er ook onweer voorkomen. En zeker als er dan een paar van die buien achter elkaar overtrekken, dan kan er lokaal ook veel regen vallen. Een hoeveelheid van 20 mm is best wel mogelijk. Temperatuur morgen zo'n 19 à 20 graden. De wind is uit het westen aan zee, windkracht 4. Landinwaarts komt die wat meer uit het zuidwesten. Daar is de windkracht 2 à 3, zwak tot matig. Dan namorgen, zonnige periode, maar ook elke dag wel kans op een bui. Tot en met donderdag is het ongeveer 20 graden. En daarna is het mogelijk weer wat warmer. Live vanuit Rotterdam-Zuid is dit In de Kantine. Ja, wat fijn dat u luistert naar WNL In de Kantine live vanuit Rotterdam-Zuid. Meer precies, Lisa Kitchen, daar zitten wij. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Ja, dat krijg je als er grote namen opkomen dagen. Ik noem ze graag op. Kelly Adams, sterverslaggever van de Twentse krant Tubantia. Ja, klinkt lekker, maar zo is het echt, hè? Want die status heb je inmiddels. Ja. Ja. Met die primeur die van jou kwam, dat hij het dus wel gaat doen. Ik heb het over Pieter Omtzigt, komen we zo dadelijk zeker nog opnieuw over te spreken. Marcel Verrek, later van hem natuurlijk zijn column. Dat belooft weer heel veel moois. En Jan-Kees Emmer is Amerika-deskundige, want oud-Amerika-correspondent. En hij kijkt met ons ook naar de inlandse politiek. Maar eerst heel wat anders met jou ook, Hans-Jaap Melissen, oorlogsverslaggever. Want 1,5 jaar duurt die oorlog in Oekraïne nu. 1,5 jaar na de grootschalige invasie van Rusland is de leidende vraag nog steeds waartoe. De rakettenregens, het artillerievuur, het bloedvergieten, duizenden wenende moeders, een ontheemd volk, een doldwaze tiran, stinkende loopgraven. Al 1,5 jaar lang duurt de oorlog in Oekraïne nu. En niemand weet hoe lang nog. Nee. Maar we hopen dat jij wel misschien weet hoe. Hoe gaat dit eindigen? Dat weet ik niet. Maar als ik geld ergens... Dan moet je natuurlijk ook niet doen met oorlog op gaan wedden. Ook allemaal niet doen. Maar uiteindelijk denk ik toch met een compromis. Men gaat uiteindelijk toch met elkaar praten. En dan gaan er toch dingen gebeuren die Oekraïne niet leuk vindt. Dat lijkt mij het meest waarschijnlijke. Tenzij natuurlijk de Oekraïners toch in redelijk korte tijd nog in staat zijn om wel door de linies heen te breken en de Russen weg te vegen van Oekraïns grondgebied. Maar dan nog heb je overigens een gesprek nodig met de andere partij, want dan blijft dat je boze buurman die raketten kan blijven schieten. Als hij boos blijft, dan word je er nog niet veilig. Dus uiteindelijk wordt er natuurlijk wel gesproken, zoals de meeste oorlogen eindigen in een gesprek. Niet allemaal, maar wel veel. Ja, er is meestal wel een aanloop nodig natuurlijk, voordat er zo'n gesprek kan plaatsvinden. Hoe zou dat er in deze situatie uit moeten zien? Oké, Oekraïne wil geen gesprek, Rusland wil geen gesprek. Op dit moment zeker nog niet. En Oekraïne, kijk, er worden sommige deskundigen, maar ja, wie is dit allemaal deskundig, gezegd van ja, het zit helemaal muurvast. Nou ja, het is maar net hoe je het bekijkt. Het zit vastig, maar er zijn vorderingen, die zijn alleen maar eigenlijk aan de Oekraïnse kant. Oekraïne maakt vorderingen, heeft net weer een plaatsje ingenomen, wat mogelijk weer een volgende stap kan zijn om naar grotere plaatsen te komen. Ik ga niet in detail die kaart voor u schetsen, maar dan kunnen ze eigenlijk een soort Russisch zuidelijk gebied af, ja, in tweeën snijden, hopen de Oekraïners. En ik moest even een beetje denken, want ja, ze tikken op die frontlinie. Ik moest eigenlijk denken aan wat mijzelf, toen ik ga even iets opbichten uit mijn jeugd. Beide ouders zijn toch overleden, die hoefden dit verhaal niet meer te horen. Mijn achterbuurjongen, ik was een beginnend puber, 14, 15, weet ik veel. Die had een luchtbux. En daar schoten wij mee op van alles en nog wat. Op normaal in binnen de schuur, op waar je dat op doet. Maar waar je dat op doet. Ja, zo'n roos. Ja, jij komt zelf uit Twente, dus... Ik ken het. Ik ga helemaal mee in zijn verhaal. Ja. Maar wij zagen door de boom van bij mijn ouders in de tuin, konden we het zolderraam zien waar mijn broer zijn kamer was. En toen had hij eerst openstaan, toen schoten we naar binnen. En toen deed hij het raam dicht, want ik denk, ja, ik ben veilig. Toen bleef hij op dat raam schieten. En de eerste, zeg maar, 15 schoten leverde dat eigenlijk helemaal niks op. Je dacht van, ja, daar gaat niks gebeuren hier. En het was ook niet, we hadden geen bedoeling. Je bent een puber en je denkt niet na. En alleen bij het 16e schot kwam er ineens een gigantische dat hele raam splitste eigenlijk. Los van het feit dat mijn broer toen met een smoes heeft zich daaruit moeten redden, onder druk van ons. Maar wij hadden de wapens. Maar naar mijn vader toe. Maar als je kijkt, zoiets kan ook bij een frontlinie gebeuren. Je blijft tikken, je blijft duwen. En dan lijkt het te houden. En ineens breekt het toch. Ja. Nou. Ga jij voortaan het Niels ook zo met dit soort verhalen illustreren? Want ik hang aan je lippen. Maar jij zegt dat het blijkt het te houden en opeens breekt het toch. Kijk, kan dat ook gelden voor de weerstand van de Oekraïners? Nou, de weerstand van de Oekraïners is al natuurlijk een beetje aan het breken op momenten. Als je langer met mensen praat, dan durven ze ook wat daar politiek incorrect is te zeggen. Dus zeggen van ja, als dit zo... Als je gewoon simpel het scenario schetst voor mensen. Kijk, iedereen wil natuurlijk die snelle overwinning. Overwinning binnen een jaar vinden ze ook nog wel redelijk snel. Als je schetst van ja, stel je voor dat het 8 jaar gaat duren. Je landt verder nog 8 jaar in die greep van die oorlog met alle slachtoffers van dien. Of toch een compromis en je staat een gebied af waar eigenlijk al heel lang geen Oekraïnse controle meer is, hè, in het diepe oosten van Oekraïne. Dan zijn er, ik weet dus niet, ik ben geen Maurice de Hond die dan nauwkeurig kan peilen. Dan zijn er mensen, best wel veel die ik waarmee ik in gesprek, die zeggen ja, dan vinden wij dat een betere oplossing. Nee, ja, je zegt wel, ik ben er nu voor de 9e keer geweest. Ja. Dus het aantal mensen dat zegt, is dat toegenomen? Ja, tenminste, ja, hè, niet wetenschappelijk door mij geconstateerd. Maar ja, vertrouwen die mensen er dan ook dat ze een deal kunnen maken met Rusland? Ja, dat is een goede vraag. Kun je een deal maken met de man die je dit in eerste instantie heeft aangedaan? Ja, nee, dat is het andere waar ook iedereen steeds mee komt. Ja, we moeten die oorlog uitvechten, we moeten ze eraf jagen. Maar wat ik net ook al zei, dan nog steeds zul je in gesprek moeten blijven. En de kans dat er een VN-vredesmacht komt lijkt me niet zo heel groot daar in Oost-Oekraïne. Nee, niet met de Russen in de Veiligheidsraad. Die zullen dat allemaal niet willen. Maar je weet het nooit. Of uiteindelijk Rusland toch denkt, ja, wij moeten er zelf van af. We kennen ook niet precies die interne druk. Hè. We hebben natuurlijk nu gezien dat Prigozhin uit de lucht geschoten. Of ja, uitgeschoten misschien dan niet, zeggen de Amerikanen. Maar in ieder geval een bom aan boord gevallen is op een merkwaardige manier. Ja. Dat er toch wel iets aan boord gebeurd is, denk ik. Nou, piloot heeft een kopje tegengekregen. Ja, precies. Oh, ja. Maar dan nog, dan zou het toch een glijvlucht geweest zijn. Nee, ja, goed. Dus je weet niet of die interne spanning voor Poetin een aanleiding zou kunnen zijn. Om toch te denken van ja, misschien moet ik ook naar dat compromis toe. Maar ja... van geen man van die talen. Van de onzekerheid en de mist van de toekomst nu naar het heden. Jij bent er in het verleden, want jij komt er net weer vandaan. Hè? Vorige maand was je daar. Waar was je precies en wat heb je gezien en wat heb je gehoord, meegemaakt? Ik ben aan het oostfront gaan kijken in de buurt van Bakhmut, wat natuurlijk nu in handen van de Russen is. Ik ben ook nog in het gebied gegaan waar die dam doorgebroken is. Hè. En je hebt natuurlijk een gebied, een deel waar het water heel hoog gekomen is. Maar er is vooral ook een heel gebied droog gevallen. En hoe is dat daar nu? Ja, voor de omwonenden een ramp. Geen water meer. Geen water meer. Of ze moeten diepere putten gaan graven. Maar ja, het is voor het ecologisch systeem. We zijn het alweer bijna weer vergeten. Maar nee, natuurlijk. Dat zijn grote rampen in gang gezet door de Russen. Die hadden die dam in handen. Maar Bakhmut, dat is de hel op aarde? Ja, nou, Bakhmut is nu eigenlijk helemaal leeg. Hè. De Russen hebben het ingenomen. Eigenlijk nog onder leiding van Prigozhin. Ja. En de Oekraïners zijn wel bezig. Omdat wat kon jij daar precies doen? Nou, dan ben ik eigenlijk aan de rand. Dan ben ik in die plaatsen die dan net achter liggen in Oekraïns gebied. En dan zie je ook hoe daar de oorlog doorwerkt. Hè? Want iedereen heeft het dan over Bakhmut. Dus een heel gevaarlijk gebied, want wel frontlinie. Ja, tenminste, ja, daar worden gewoon heel veel raketten ingeschoten. En dan zie je, het benzinestation waar we tankten vorige keer is nu helemaal plat. Of flink, je kunt niet meer tanken. En ik slaap daar ook wel. En heb een appartement op de bovenste verdieping van een gebouw waar de overburen al weg zijn geschoten. Ja. En dat is wel voor jezelf. Zeker als ik hier in het Veilige Nederland stel, denk ik altijd van, oh ja, ik weet dat mensen gaan naar je kijken van dat raar dat je dat doet. Maar dat doen alle oorlogsverslaggevers. Ja. Dat is hoe je werkt. En vooral, het is niet zo, wij kiezen daarvoor, wij komen daarvoor. Maar er leven dus ook nog gewoon mensen die hebben ervoor gekozen om te blijven. En die denken, die gaan kansberekening of ik heb geen geld om ergens anders iets te gaan proberen. Ik heb een baan nog hier, een beetje. Ik rommel wat aan, ik ken het gebied, ik blijf. En dan die dagelijkse realiteit van die mensen die dicht op die enorm lange frontlinie leven. Ja, daar kun je ook van snappen dat die mensen op een gegeven moment van de oorlog af willen. Maar je spreekt er met een zekere soort van gelatenheid. Dat is misschien een negatief woord. Maar die gelatenheid, zie je dat ook bij de mensen daar? Dat het soort van onderdeel wordt van de dagelijkse realiteit. En van je gaat toch door met het leven. En dit speelt op de achtergrond of zo. Hoe moet ik dat voor me zien? Ja, het is me zelfs vaak gezegd dat ik vrij nuchter over de oorlog praat. Maar heel veel mensen juist ter plekke, juist mensen die de oorlog kennen, of het nou verslaggevers zijn of mensen die daarin leven, praten eigenlijk ook vaak gewoon zo. Een oorlog is een nieuwe realiteit in je leven en daar valt ook weer... Alles mee. Wint. Je moet wel, hè? Ook die mensen moeten. Schrik je nog ergens van wat je daar ziet? Jawel, soms wel. Ik schrik wel van de... Wat ik nog wel goed vind, ik ben niet gaan wennen aan deze oorlog. Ik heb wel eens gehad, bijvoorbeeld in Gaza, waar om de zoveel jaar weer een soort invasie is, dat ik daaraan ging wennen, dacht ik. Ik dacht ook, het moet een andere verslaggever gaan doen, dit. Dit is niet mijn plek, denk ik, meer. Maar je bent al wel dus nu 9 keer in Oekraïne geweest. Ja. Wat valt dan op? Toch een zekere verandering die daar optreedt? Of een zekere constante? Nee, die verandering die we net bespraken, dat ik toch meer mensen zie die echt van die oorlog af willen. Ook mensen die bezig zijn met... mensen die dienstplichtig eigenlijk zijn. Of mensen die weer kunnen worden opgeroepen. Die eigenlijk toch het land uit willen. En er zijn allerlei manieren om dat om te kopen. En dat was in het begin echt veel minder. Iedereen moest vechten. Je hebt natuurlijk niet voor iedereen wapens. Je kunt niet met z'n allen aan de frontlinie gaan staan. Dat werkt helemaal niet praktisch. Dus ook dat land is op een gegeven moment een beetje opgedeeld. Oh, wij proberen hier te leven. Met af en toe raketten. Zoals in Tsjernihiv vorige week. Dat je zomaar ineens in een plek waar eigenlijk niet zoveel gebeurt... weer een raket hebt landen neerkomen. Maar het land is, waar je ook woont... in de greep van die oorlog op een manier dat ze er natuurlijk wel allemaal van af willen. Ook al proberen mensen te doen Ik leef door, ik ga zwemmen, ik zit aan het strand. Wat ook weer bij Odessa kan, terwijl een mijnen verderop drijven. Anderhalf jaar lang, zei ik net, duurt de oorlog nu. En bijna net zo lang de betrokkenheid van ons land ook. Hè? En die gaat een nieuwe fase in. Today we can announce that the Netherlands and Denmark commit to transfer F-16 aircraft to Ukraine and the Ukrainian Air Force. Я впевнений, новий результат для України і всієї Європи. Wij zullen Oekraïne blijven steunen, echt voor zolang als nodig is. Want de vrijheid en veiligheid van Oekraïne staan op het spel. Maar daarmee staan ook de vrijheid en de veiligheid van heel Europa en dus ook van onszelf op het spel. Dus we gaan ermee door voor zolang als nodig is. Ja, Zelensky die bedankt in Nederland voor de voorgenomen bijdrage. Volgens hem gaat het uitkomst bieden. Maar wat is de uitkomst precies waar hij dan op zou hopen? Ja, hij hoopt op snelle inzetbaarheid van dat soort straaljagers, bommenwerpers. Maar die snelle inzet is er denk ik niet. Als je toch een beetje in de kleine lettertjes van dit soort situaties kijkt, dan hebben ze het ook al vrij gauw over eind 2024. Ja. Het ministerie is vrij positief over de trainbaarheid van de Oekraïners, toch? Ja, ja. Dat kan mooie woorden ga je natuurlijk over elkaar zeggen. Ja. En dan in de praktijk blijkt het dan toch op neer te komen dat het dan nog langer duurt. En je weet ook niet wat er nou precies ook bij die Amerikanen speelt. Van, willen ze nou ook echt dat dit gaat gebeuren? Want de Amerikanen hebben natuurlijk veel in te brengen eigenlijk natuurlijk wat hier gebeurt. Die moeten ook sowieso toestemming geven voor inzet van F-16's. En of willen ze daar toch, nadat Oekraïne misschien wel nog dat 16e schot waar ik net in vergeleken, dat ze wel ergens flink doorheen zijn gebroken, maar toch weer op een andere muur zijn gestuurd, zeggen van nee jongens, we gaan hier nu toch praten. Wat is de politieke werkelijkheid, Jan Kees Emmer, in de Verenigde Staten als het gaat om steun aan Oekraïne? Dat de politieke werkelijkheid is dat zolang de regering Biden daar zit, en dat is dus zeker tot 20 januari 2025... dat die steun nagenoeg onvoorwaardelijk zal zijn en heel groot. En daarna is het dus afwachten. Dus de verkiezingentijd de komende maanden wordt heel belangrijk. Gaat het daar ook al over? Ja, wat we hebben gezien afgelopen woensdag in het eerste debat tussen de Republikeinse presidentskandidaten min Trump, dat daar al een aantal kandidaten uitgebreid spraken over het al dan niet, over het niet steunen van Oekraïne, of het minder steunen, het America First, dus het terugtrekken binnen het isolationisme, het terugtrekken binnen de grenzen van de Verenigde Staten. Dus dat is heel spannend. En voor Europa hangt daar heel veel van af. Want Trump zelf is ook veel meer op Amerika gericht dan op Europa en de rest van de wereld. Europa zit, en Oekraïne, maar Europa ook, zit echt met gekruiste vingers dat exact daar in ieder geval een geopolitiek iemand. En Hans-Jaap Melissen, dat weet Poetin natuurlijk ook, hè? Ja, volhouden, denkt hij. Ja. En het speelt heel erg. Ik heb vrij recent nog met iemand contact die aan de frontlinie bezig is. Gewoon militair. Zeg maar. En die zei ook van ja, we moeten in ieder geval doorvechten tot een andere regering komt. Als dat Trump zou zijn, of gewoon Republikeinen, gaan we er misschien problemen krijgen. We moeten nu doorvechten zover we kunnen. Nou ja, en dan tot een andere realiteit mogelijk. En wat dat betreft heeft Poetin natuurlijk ik heb de tijd aan mijn kant. Want die westerlingen kunnen nooit zo lang wachten als ik. Nou ja, ik kwam, Nederland ging dan van luchtdoelraketten naar antitankwapens, naar tanks. Wel telkens voorafgegaan door debat natuurlijk. Nu naar F-16's, eerst nog tegengehouden, maar ze komen nog. Ze komen alsnog. Wat staat er nog meer op het wensenlijstje van Zelensky? Wat is de volgende stap? Daar moet je altijd wel weer over nadenken. Ja, een bepaald soort lange afstandswapens. Zonder in helemaal techniek te treden. Maar sommige dingen krijgen ze dan toch niet. Omdat je daar heel ver Rusland mee in kunt schieten. Maar dat kan je met sommige wapens sowieso best wel als je op de grens zou neerzetten, hoor, vind ik. Maar dan zie je dus ook aan dat toch, er zit een hand, een westerse hand aan die oorlog. Er zit software in sommige van die raketten die ze nu krijgen, die zo is ingesteld dat ze niet Rusland in kunnen. Ja, zo'n begrenzer. Een begrenzer. En ze vragen dus aan Amerika van zet die begrenzer wat ruimer, dan kunnen we meer. Ja, maar dan toch, dat blijft toch altijd een beetje raar en theoretisch. Want als ze Rusland wel zouden bereiken, zouden de westerse landen, de NAVO-landen, de individuele NAVO-landen, dus ook zelf in conflict zijn met Rusland. Zij zijn van de westerse kant bang dat Rusland het zo zou opvatten. Exact. Want ik denk dat Poetin nou niet een man is. Die heeft daar weinig respect voor, denk ik, voor die terughoudendheid. Ik denk dat het een man is. Er is heel vaak gezegd bij alles wat er gebeurde steeds van... ja, maar dan als je dit doet, dan gaat Poetin weet ik wat doen. Elke keer deed Poetin niks. We betalen een enorme prijs voor de appeasement die er in 2014 heeft plaatsgevonden... toen Poetin de Krim straffeloos, nagenoeg straffeloos heeft ingenomen. Ja. Laten we Poetin niet boos maken. Nee. Maar intussen, als je hem boos maakt, dan... Bij Prigozhin, daar is het misschien wel duidelijk geworden... maar daar kon hij ook echt iets doen wat vrij simpel was. Maar... En is voor jou al duidelijk wat dat gaat betekenen? De permanente afwezigheid nu, eufemistisch uitgedrukt, van Prigozhin? Ach, ik denk eigenlijk dat ze waren natuurlijk... ze hebben misschien 2 maanden gewacht ook om dit te doen... zodat ze die paramilitairen konden hervormen. Dat clubje Wagner, dat moest eruit. Er zijn andere clubs... Ja, ik wil bijna zeggen, zoals de Amerikaanse kant Blackwater ooit hervormd moest worden en een andere naam kreeg. En in deze ging diezelfde club dezelfde dingen doen van die commerciële gewapende bedrijven. Dus ik denk dat dat... Hetzelfde voor de strijd grote woorden van dat er allerlei Wagner militairen boos zijn en nu naar Moskou zouden willen rijden. Nou, laten we het maar zien, maar ik denk niet dat het gebeurt. We hoorden net Wopke Hoekstra, onze demissionair minister van Buitenlandse Zaken... en zijn onvoorwaardelijke steun uitspreken aan Oekraïne. Dat was een verrassing voor velen en een tegenvaller voor sommigen. Maar hij wil het dus doen, Wopke Hoekstra, geen D66'er... als opvolger van Timmermans, daar gaat het over, de Europese Commissie. Ook geen vrouw, nee. Hij mag het dus doen. Logisch, vindt premier Rutte. Hij is natuurlijk zeer breed ervaren, Financiën en Buitenlandse Zaken... En na alle gesprekken vond ik dit een verstandige voordracht. Helpt het ook dat hij christendemocraat is, net als Ursula von der Leyen? Ik ga verder niks zeggen over wat er dan wel of niet allemaal verder meespeelt. Dat zijn altijd gesprekken met veel mensen over veel thema's. En uiteindelijk vond ik dit de verstandigste conclusie. Ja. Jan Kees, had jij voor deze week Hoekstra als ultieme klimaatcommissaris gezien? Nou, als je net zo loyaal is aan het klimaat en als Oekraïne... heb je natuurlijk een hele krachtig persoon. Maar ik had het niet zozeer in hem gezien. Ja, daar kwam ook veel van de kritiek vandaan. Ja. Hè? Van hij heeft eigenlijk nog niks gedemonstreerd op het gebied van klimaat. Het is... goed. Dat is op zich misschien merkwaardige kritiek in die zin... Kaag had ook niks gedemonstreerd op het gebied van financiën. Eens. En kijk, hij is natuurlijk wel inmiddels gepokt en gemazeld... op het gebied van diplomatie. En hij heeft een taak om die klimaatconferentie te gaan wonen eind dit jaar. En dat zal hij ongetwijfeld ook met steun van het ambtenarenapparaat om hem heen heel goed doen. Dus dat komt... denk ik wel goed. Aan de andere kant is het natuurlijk zo, krijg je er echt wel een beetje een... Ik schoot wel een beetje in de lach toen ik het hoorde. Omdat je denkt van ja, dit is een partij die wordt... kijk naar de laatste peilingen, weggevaagd. En dit kan zomaar eens de allerlaatste uren commissaris van het CDA in de geschiedenis worden. Want daarna spelen ze geen enkele rol meer. En ook krijg je er een beetje een ongemakkelijk gevoel bij van ja, de baantjescarousel... De achterkamertjes in Den Haag hebben en in Brussel, laat ik dat eraan toevoegen... hebben optima forma hun werk gedaan. En daar komt iemand die nog even iets krijgt toegeworpen om dat te doen. Dat is gewoon mijn gebrek aan kennis hierover. Hoe werkt zoiets eigenlijk? Kun je dat gewoon zo zeggen? Doe die maar. Dat moeten ze in Europa goedkeuren. Nee, het moet afgestemd worden met de commissie en met de voorzitter van de commissie. Want die moet zeggen, ik accepteer die persoon wel of niet in mijn team. Nee, maar ik bedoel eigenlijk niet zozeer van in de Europese kant, begrijp ik wel. Maar aan de Nederlandse kant? Moet de Tweede Kamer daar nog een heel... Het wordt gesondeerd bij de Kamerfracties. En uiteindelijk is de beslissing van het kabinet en eigenlijk van Rutte zelf. Ja, was ook opvallend. Hij sprak de hele tijd over, ik heb dit... Ik heb dat. Ja, maar zo is het dus ook. Zo is het dus ook. Ja, het wordt Rutte gaat daar uiteindelijk. Ja, en dan moet hij natuurlijk wel sonderen. Hè? Want kijk, als hij de Tweede Kamer tegen zich heeft, dan kan hij het niet doen. Want dan sturen ze hem. Hij is al weg, maar dan sturen ze hem nog een keer weg. Dus hij heeft gesondeerd. Hij heeft gekeken, heeft deze persoon draagvlak. Vervolgens zit met Van der Leyen afgesproken, afgedekt. Van hoe zie jij het? Kennelijk was de vraag om een christendemocraat groot. Op zich vanuit Brusselse optiek... Al wil Rutte daar niks over zeggen. Nee, op zich nog wel vanuit Brusselse optiek begrijpelijk. Omdat de christendemocraten de afgelopen maanden heel sterk geageerd hebben tegen de Green Deal van Timmermans. Dus mogelijk is het ook een zoenoffer naar die christendemocratische fractie hier geweest. Maar is dit nou een promotie voor Hoekstra of is het een moetje voor hem? Nee, het is een promotie. weggepromoveerd. Weggepromoveerd. Een escape. Het is een soort escape. Nou, hij heeft nog nu, ja, weet je. Want kijk, die baan duurt minimaal 1,5 jaar. Want dan zijn er verkiezingen geweest en is er mogelijk een nieuwe commissie. Maar als je er eenmaal bent, weet je niet hoe het loopt. Hè? Want stel je voor, het gaat goed en het past in het. Afhankelijk van de hele context van de dan hoopt hij dat hij mag blijven zitten. Kan niet zomaar blijven zitten. Dus nee, dit is echt wel dit is een promotie voor hem. Maar dit is een prima baan. Maar waarom is het niet gewoon Diederik Samson geworden? Dat ligt dan zo ontzettend voor de hand. Nou, die is geen bewindspersoon op dit moment. Die zit niet in het huidige kabinet. Het is echt iets wat het huidige kabinet ook aangaat. En die mag dat ook beslissen. En, dan zit Van der Bolkestein is ook eurocommissaris geweest. Is ook daar. Maar voorgedragen door het Nederlands kabinet. Ja. En daar zit dus die rol van Von der Leyen, een christendemocrate. Die heeft kennelijk, voor zover, maar het is allemaal natuurlijk allemaal vanuit de wandelgangen. Kennelijk gezegd, mijn voorkeur gaat uit naar een christendemocraat. En daarom is D66 niet aan de beurt gekomen. En daarom Diederik Samson ook niet. Belangrijk werk doen in Europa. Dat ze dachten, lezen we vandaag dus in jouw stuk Kelly Adams, en meer specifiek aan die schrijver Pierik, dacht, dat is iets voor Pieter Omtzigt. Dat heeft ze mij al meerdere keren gezegd als ik een interview met haar had. Zij komt ook uit Twente, dus vandaar dat ik haar ook volg wat zij in Brussel doet. Ja, zij heeft vaak gezegd, ik stop bij de verkiezingen en Pieter zou mijn gedroomde opvolger zijn. Wil hij dat zelf ook? Nee, nu niet meer. Nee, ja. Nee, en ik denk ook niet dat het ooit een serieuze optie is geweest, hoor. Ik denk dat het meer haar wens was, maar het is niet gek gedacht. Want hij doet natuurlijk ook al heel veel in Europa, met de Raad voor Europa. Zijn rapporteurschap rond de Brexit. Dus het is op zich geen gekke gedachte, maar nu geen optie meer. Wat zijn nu de meest manifeste gedachten als het gaat over Omtzigt? Je hebt nu dat lijvige stuk geschreven. Wat zijn de volgende stappen die jij nauwlettend in de gaten gaat houden? Nu wordt het heel interessant met welke kandidatenlijst er gaat komen. Hoeveel kandidaten kan hij krijgen? Wie gaan dat zijn? En wat gaat hij doen met die kieskringen? Vang je daar al geluiden over op? Over potentiële namen op die lijst? Ik heb wel een paar namen gehoord, maar dat is allemaal nog niks van bevestigd. Hij wil daar ook niks over zeggen. Hij heeft natuurlijk een aantal mensen om zich heen al de afgelopen maanden, waarvan het logisch zou zijn dat die daar opkomen. Maar daar is nog niks van. En CDA'ers, want die moeten massaal naar andere werk uit gaan kijken. Ja, dat is ook logisch. Maar de mensen om hem heen die komen ook veel vanuit het CDA. Mona Keijzer wordt genoemd. Oud-Tweede Kamerlid Rog wordt ook genoemd. Heel veel mensen worden genoemd. Lucille Wenner wordt ze ook genoemd. Voor, weet ik niet. Heb ik niet gehoord in deze context. Niet nee, niet voor Wel door Hugo de Jong is ze genoemd. De Hugo de Jong, ja. Ja, dat is even wat pijnlijks, hè? Een struikelingetje, ja. Ja. Oké, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar we hebben het allemaal gezien, Marcel. Zo dadelijk jouw column. Wat heb ik daar zin in? Mag ik dat nu al zeggen? Ja hoor. Nou, dat heb ik bij deze gezegd. Jullie blijven allemaal zitten voor uur 2. En dat is vaak het leukste uur. Kun je nagaan. Dit was al zo leuk. Zo dadelijk dus uur 2 van Wenen. Bedankt, Tine. Blijf luisteren. Hoi, hoi. NPO Radio 1. Wat is er nou misgegaan? Wat is er aan de hand? Ja, wat is er aan de hand? Dat is belangrijk om uit te leggen. Dat is natuurlijk toch de grote vraag op het moment dat het alarm afgaat. De vragen bij het nieuws. Waar doe jij het nou voor eigenlijk zo? Waar moet ik aan denken? Waar doe ik het voor? Nee, dat is een hele terechte vraag. Ja, dat is nog best wel lastig om echt de vinger op te krijgen. U kunt het niet bevestigen of ontkennen. Zo is dat. Dat was het korte antwoord geweest. Ja. Ja. De vragen. Zet dat mensen aan het denken? En de antwoorden. Ja, zeker. Ja, ja. Ik hoop het in ieder geval. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Droomt u van een eigen chalet aan een Oostenrijkse piste? Kom dan op 1 of 2 september naar de open dag van Open Dreams in Meppel. Sinds 2006 de specialist bij aankoop van renderend vastgoed in Oostenrijk. Aanmelden kan via opendreams.eu. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Vanaf 19 september in de winkel. De roman Nirvana van Tommy Wieringa. Een wervelend epos over onze tijd, waarin het wereldvuur oplaaide als nooit tevoren. Nirvana. Reserveer nu in je boekhandel. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Horenwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Hey positieveling, jij die spullen uitleent, complimenten geeft, bij de kassa iemand voorlaat? Welkom bij Bisjord. Wij zijn er voor jou, met verzekeringen die jij belangrijk vindt. Bisjord, beter verzekerd. Van Gogh, Cézanne en Le Fauconnier, de kunstenaars van de Bergense school, lieten zich inspireren door deze meesters en hangen nu naast hun grote voorbeelden. Deze zomer te zien in Stedelijk Museum Alkmaar. Tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl. Bij Bisjord helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar bisjord.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Wieger Hemmer en Elif Isitman. Ja, zo dadelijk uur 2 van WNL in de kantine vanuit het gezellige Lisa Kitchen, Rotterdam-Zuid. Met de mooie gasten aan de stamtafel. Nou ja, ze zitten er nu niet, maar ze komen zo terug. Even een plasje doen, u kent het wel. Marcel Verrek komt zo dadelijk met zijn column. Hans-Jaap Melis is oorlogsverslaggever en vertelde zojuist over anderhalf jaar oorlog in Oekraïne. Kelly Adams is de sterverslaggever. Ja, zo doop ik haar van de Twentse courant Tubantia. Zij kwam deze week met die geweldige scoop van Pieter Omtzigt. En Jan-Kees Emmer is oud-Amerika-correspondent. Natuurlijk gaat het over Trump, wanneer niet, kun je beter zeggen. En het gaat natuurlijk over onze politiek, de weg naar de Tweede Kamerverkiezingen. En iets heel leuks, Gerwin de Baak en Johan op den Dries zijn zanger en toetsenist van Skunk. Dat is een Doe Maar Tribute Band. Later treden ze op hier in de buurt en vanavond schuiven ze gezellig bij ons aan. Aan de stamtafel van WNL in de kantine. Zo, bijna een minuut aan het woord. Nu het woord aan Robert Baltus. De Spaanse voetbalbondvoorzitter Rubiales zal zich verdedigen tegen zijn schorsing door de Wereldvoetbalbond FIFA. Dat zegt de FIFA. Hij zegt ook de FIFA volledig te vertrouwen. De FIFA heeft Rubiales voor 90 dagen geschorst vanwege de commotie die ontstond nadat de voorzitter een speler van het nationale team ongevraagd vol op haar mond kuste. De FIFA-tuchtcommissie doet onderzoek en Rubiales mag geen enkele functie op nationaal en internationaal niveau in het voetbal uitoefenen. Rubiales zelf weigert te vertrekken en de Spaanse bond lijkt ook niet van plan om hem aan de kant te zetten. Bij een botsing tussen twee vliegtuigen in Oekraïne zijn 3 piloten omgekomen. Dat schrijven verschillende media. 2 L-39 trainingsvliegtuigen zouden gisteravond in de lucht op elkaar zijn gebotst. 1 piloot die bekend was onder het pseudoniem Juice is een van de slachtoffers. Hij was een bekende MiG-29 straaljagerpiloot die deelnam aan de luchtverdediging van Kiev. Waardoor de Oekraïense trainingsvliegtuigen op elkaar zijn gebotst, dat wordt nog onderzocht. Op Mallorca zijn 3 Britten opgepakt. Ze worden ervan verdacht een Britse vrouw te hebben verkracht. Het is het 3e groepsverkrachtingszaak in korte tijd op het Spaanse eiland. De vrouw verbleef in hetzelfde hotel in Magaluf als een van de 3 mannen. Ze zou zijn gedrogeerd en daarna door 2 mannen zijn verkracht, terwijl een 3e niet ingreep. Veel chauffeurs van Reis, een regionaal vervoersbedrijf met elektrische bussen, hebben pijn aan hun schouders, nek, billen en ellebogen. Een kwart van de chauffeurs gebruikt daarom medicijnen. Dat blijkt uit een enquête van de vakbonden FNV en CNV, waar Omroep Gelderland over schrijft. De bussen trekken naar rechts, waardoor de chauffeurs naar links moeten tegensturen en dat levert pijnklachten op. Op treinstation Brussel-Zuid is de hele dag een grote politieactie gaande. Volgens de Vlaamse omroep VRT zijn zeker 60 mensen opgepakt die bijvoorbeeld illegaal in België verblijven. De actie is gericht tegen overlast en criminaliteit in de stationsbuurt. Daarover kwamen de afgelopen weken veel klachten binnen. Het NOS-journaal. Max Verstappen start morgen in Zandvoort vanaf pole position. Hij kwam goed uit de verf op het natte circuit en zette de snelste tijd neer. Verstappen is trots op zijn team. Ja, natuurlijk heel tevreden. Het was natuurlijk niet de makkelijkste kwalificatie met regen en dan naar sliks weer. Maar uiteindelijk denk ik dat we wel altijd de juiste beslissing hebben gemaakt. En op het juiste moment ook zeg maar, de limiet opgezocht in die laatste ronde. Dus heel blij mee. Verslaggever Thierry Boon, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent in Zandvoort dit weekend natuurlijk. Hoe is de sfeer, oranje feestje daar? Ja, vanzelfsprekend. Hè. Het publiek heeft gekregen wat het wil. Max Verstappen weer op pole position morgen. Het gebeurde eigenlijk voor het eerst hier sinds de terugkeer naar de Formule 1... dat het op een dag was waarop de zon amper scheen... maar waarop het vooral veel regende. Inmiddels, moet ik zeggen, is de poncho weer ingewisseld voor een zonnebril. Het is heerlijk weer. Maar die regen, ja, dat is vervelend voor de coureurs, maar ook voor de fans. Want er zijn er dan meer dan 100.000. En van wie ja, het overgrote deel helemaal niet overdekt zit. Veel mensen lopen nu het circuit af. En het is een heel gek gezicht. Want er zijn allemaal mensen op zoek naar iets. Even vragen hoor. Mevrouw, wat bent u aan het doen? Oh, we zijn een paraplu aan het zoeken. Ja, hoezo dat? Ja, die moesten we afgeven. Die moesten we inleveren. Ja, want voor de goede orde, de paraplu's mochten niet mee het circuit op. Want dan open je hem misschien en dan is het weinig zicht voor de mensen achter je. En wie weet wat je allemaal met een paraplu kan doen. Hoe was het op het circuit dan, het kletsnatte circuit? Ja, dat was op zich nat. Gelukkig hadden we ook poncho's bij, dus... Ik vond het wel verpand dat er allerlei paraplu's nog wel rond hingen. Dus die mensen moesten die waarschijnlijk niet inleveren. Maar goed, we hadden een poncho bij, dus we hadden weinig last van de regen. En het deed niets af van de sfeer? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. En nu weer uw eigen paraplu gevonden in dit, in een van de 100.000 paraplu's hier? Eentje, de andere is verdwenen. En niet stiekem al andere pakken, hè? Nee, dat doe ik niet. Nou, je moest er dus best wat voor over hebben, Thierry. Wat voor kwalificatie was dit? Wat gebeurde er allemaal? Ja, een hele hoop. Want door dat weer, door die natte baan, was het echt één grote chaos. Er was een crash hier, een rode vlag daar. Op de laatste training was dat al zo. En in de kwalificatie trokken ze dat eigenlijk door. Twee late crashes. Dus het was veel wachten, rode vlag, stoppen, toch weer doorgaan. Verstappen die klaagde over grip. Maar in de allerlaatste minuut zette die toch weer de snelste tijd neer en start hij dus morgen vanaf pole om voor het derde jaar op rij Zandvoort te winnen. En dat zou dan weer zijn 9e zegen op rij zijn. Een evenaring van het record van Vettel. Maar goed, zover is het nog niet. Dat is pas morgen. Morgen dus, om 3:00 middags de Grand Prix in Zandvoort met Verstappen dus al vanaf pole position uiteraard hier te volgen op NPO Radio 1. Nederlandse hockeysters zijn voor de 4e keer Europees kampioen geworden in de finale van het EK in Duitse München-Gladbach. Was Nederland met 3-1 te sterk voor België. Oranje kwam al na 5 minuten op een 2-0 voorsprong. De bondscoach van Nederland, Paul van As, vond het niveau van de Belgen maar teleurstellend. Kijk, het meest makkelijk is te zeggen, ja, ze komen eraan en ze verdedigen goed. Maar ik vond dit ook geen leuke wedstrijd. En dat takes two to tango, dus ja... En dan ga ik niet zeggen dat ik het geweldig vind, sorry. Met de EK-winst plaatsen de hockeyvrouwen zich ook voor de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs. Het weer wisselvallig. Buien trekken richting het noordoosten over het land. Daarbij kan ook onweer voorkomen. Het is 20 tot 22 graden. Ook morgen enkele regen- en onweersbuien en een graad of 20. Ja, Dennis, mooi. Zojuist vertelde je over die file rond Rotterdam. Die staat er dus nog steeds? Nee, die staat er niet meer. Er staat nu een andere file op de A1 richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Amersfoort-Noord staat 6 kilometer door een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven. Je hebt nog een kwartier vertraging. Ster. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Begrijpt het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Zo is het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. e-boekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op kasten. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. leidt lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Nationale Opera en Ballet presenteert een nieuw seizoen vol ontroering en ontdekking. Verzeker jezelf van de mooiste plaatsen. Bestel nu tickets via operaballet.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Een nieuw seizoen Nationale Opera en Ballet. Tickets via operaballet.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Wist je dat jouw supermarkt een grote groep vrouwen te weinig betaalt? Ze houden bewust de prijs van een pak melk laag ten koste van hardwerkende dames. Dit prijsbeleid sloopt onze melkkoeien. Er blijft te weinig geld over voor goede arbeidsomstandigheden. Een melkkoe kan wel 20 jaar leven, maar nu is ze meestal op haar zesde al op. Melkkoeien verdienen zoveel beter. Kijk op wakkerdier.nl. Start jij een studie of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? NPO Radio 1. WNL. Goedenavond en welkom terug in de kantine van WNL. Live vanuit Lisa Kitchen in Rotterdam-Zuid. Fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en heel mooie gasten. In de kantine. Met Wieger Hemmer en Edith Isitman. Ja, bij ons hier aan de stamtafel oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen, mediaondernemer en columnist Jan-Kees Emmer en Kelly Adams, journalist van de Twentse Courant Tubantia. En alsof het nog niet leuk genoeg is, de zanger van de Doe Maar coverband is er ook. Hij treedt straks op hier in de buurt, maar zit nu gezellig bij ons aan de stamtafel. Gerwin de Baard van de Skunk, en de toetsenist komt ook, hè Johan? Fijn. En u bent ook welkom hier bij Lisa in Rotterdam-Zuid. En als u niet kunt komen, kunt u meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app of via Twitter, oftewel X. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. Nee, hij voelt zich niet gepasseerd, echt niet. Want hij weet dat we hem speciaal met alle egards gaan noemen. Hier is hij, onze eigen columnist Marcel Verrek. De week van Marcel Verrek. Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Dat gold met name voor mij, want ik bleef verdoofd in de Zuid-Franse zon. Die zo flink zijn best deed dat het land begon samen te vallen met zijn beroemde keuken. De insecten zoemden. Ik heb er naar zoveel naar de andere wereld geslagen dat ik, toen de aandachttrekker Trump werd gearresteerd, mijn portie mugshot wel had gehad. De verlammende hitte legde een gouden saus over de welvingen van La Douce France. Hier en daar smolten toeristen blijvend vast aan het asfalt of verdampte op een kansarme brokante. Maar ik was natuurlijk wel zo verstandig de schaduw, de koelte en de bijbehorende spijzen en dranken op te zoeken. Want die heb je daar in Frankrijk. En zo, verlost van toeristische verplichtingen, slaagde ik erin diverse boeken te verorberen, waarbij de meest overdadige maaltijd toch wel gevormd werd door Alcibiades van Ilja Leonard Pfeiffer. Een baksteen van ruim 900 bladzijden, waarmee je in tijd van nood een middelgroot roofdier van het leven zou kunnen beroven. Altijd handig om bij de hand te hebben in de Pyreneeën, al kostte het ook de nodige bloed, zweet en tranen om het literaire gevaarte de berg op te torsen. Maar het was zeer de moeite waard. In Alcibiades verhaalt Pfeiffer over het overvolle leven van de Atheense titelheld, die als een soort Forrest Gump door de antieke wereld raast en behalve Athene ook, indien opportun, haar vijanden dient. We schrijven de jaren 450 tot pak een beet 400 voor Christus, want voordat die de mensheid kwam verlossen, ging het met de wereld ieder jaar achteruit. Het is in ieder geval een jaartelling. Het is een relaas van bloed, twist, verraad en oorlog. De vrede is meestal een hinderlijke onderbreking van de strijd. Het zou voor jou een geweldige tijd geweest zijn. In zeemacht Athene heerste een turbulente democratie die van binnen door het populisme en van buiten door de buren permanent onder vuur werd genomen. De voornaamste vijand van de Atheense Republiek, en daar kunnen ze zich hier in Rotterdam-Zuid wel iets bij voorstellen, was Sparta. En dat koninkrijk van gestaalde krijgers wil ze als bekend ook heel graag naar voren. Dat was vroeger ook al zo. Sparta naar voren. Er is hier natuurlijk sprake van lessen uit het verleden en verbanden die over alle tijden gaan. Het boek biedt, om het zomaar eens te zeggen, een veelzeggend omzicht naar klassieke situaties waar we nu veel van kunnen leren. Onze eigen tijd, voor zover al niet in deze antieke orgie van menselijke daden zichtbaar, steekt telkens de kop op. Of er eertijds al klimaatverandering was, weet ik niet. Maar feit is dat Griekenland en Turkije toen ook al behoorlijk vaak in de fik stonden. Met dank aan de niet zachtzinnige oorlogspraktijken. Olympische Spelen waren er ook. Het samenspannen, voor even vervangen door vierspannen, met de titelheld als Max Verstappen, maar dan met vier paardenkrachten. In het echte leven als strijder en politieke opportunist gaat Alcibiades ook als een Femke Bol over alle hoorden der wereld, totdat hij uiteindelijk toch struikelt. Weinig LHTIQA+ problematiek in het oude Hellas. Dat weten jullie misschien. Mannen en vrouwen, naakte fluitspeelstertjes of de verwante schandknaapjes, die immers ook fluitspeeltjes speelden met fluitjes, zich vermijden zonder schaamte of taboe met elkaar. Iedereen gedroeg zich daar tegenover iedereen als een Spaanse voetbalvoorzitter. Zo is de grote filosoof Socrates, behalve mentor, ook minnaar van Alcibiades. Het boek is fictie, maar Alcibiades heeft bestaan. De klassicus Pfeiffer heeft zijn werk opgebouwd op een sokkel van vele bronnen en noten, waarmee de laatste 200 pagina's van het werk worden gevuld. Dat scheelt in ieder geval een stukje lezen. Tussen alle slagvelden met vele Prigozhins die het loodje leggen. Als je die drankkop ziet, snap je wel dat Heineken zich na zijn dood gelijk uit Rusland heeft teruggetrokken. En verwikkelingen door gaat het werk voornamelijk over een voor ons zeer actueel thema: de penibele toestand van de democratie. Ons huidige parlement kent een unieke leegloop van leden. Zelfs Kees van der Staaij stapt op. En die moet nog hebben meegemaakt hoe dat in de oudheid ook regelmatig gebeurde. Al was daar een vertrek niet altijd vrijwillig en zelfs vrij vaak dodelijk. Het is een verhaal waarbij de roddels van Pierre van Hooijdonk zeer bleekjes afsteken. De eeuwige cyclus van democratie, oligarchie, tirannie, aristocratie en dan weer de macht aan het volk komt in alle variaties voorbij. Het politieke opportunisme, de kracht van het populisme en de roep om een sterke man. Als die er dan toch moet komen, dan nomineer ik de genadeloze Petri uit B&B vol niet gelukte liefde. Mocht onze democratie verder ontsporen, we hadden het kunnen weten. Ik heb genoten van dit mooie en leerzame boek. En vooral het feit dat Alcibiades bekend stond als de mooiste man ter wereld, maakte het voor mij natuurlijk heel makkelijk om me met hem te identificeren. Ons land heeft grote problemen en die vragen om een nieuwe manier van politiek bedrijven en een nieuwe politiek. En we hopen op uw steun ook op 22 november. Zodat we dan echt kunnen beginnen met de verandering van Nederland. Hij wordt de grootste. Tenminste, dat laten de meest actuele peilingen zien. Partij Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt zou nu kunnen rekenen op 31 zetels. Daarmee zou hij meer krijgen dan hij wenst. Want de grootste worden is niet zijn doel. Premier worden ook niet. Maar wat wil hij wel? Dat weet journalist Kelly Adams van de Twentse Courant Tubantia. Althans, dat hoop ik. Wat wil Pieter Omtzigt? Pieter Omtzigt wil verandering. En het is even de vraag hoe hij die gaat brengen. Maar hij wil... Zijn speerpunt zijn nieuwe bestuurscultuur en bestaanszekerheid. Dat heb je deze week overal gehoord. Maar hij wil vooral dat het anders gaat. Ja, en wat je veel hoort is met vooral die nieuwe bestuurscultuur, dat erkent hij zelf ook. Dat gaat gewoon een hele lange tijd duren. Hij heeft hetzelfde over 10 jaar, geloof ik, minstens. Ja. Hoe groot is de kans dat hij over 10 jaar nog zit waar hij gaat zitten straks? Dat durf ik niet zeggen. Dat hangt van heel veel factoren af. Ook ja. Hoeveel steun gaat hij krijgen voor zijn plannen? Ja, hoe hoog zijn de verwachtingen ook vooral? Verwachtingen, maar niet alleen steun als in stemmen nu, maar ook van andere partijen. Ja. Want hij kan daar straks misschien wel zitten met 20 zetels. Maar hij heeft ook andere partijen nodig om het voor elkaar te krijgen. Ja, nou, die partijen hebben zich best wel welwillend positief opgesteld toen hij die aankondiging deed over zijn nieuwe partij. Hoe heb jij dat ook niet echt anders, denk ik. Nee, precies. Dat wilde ik dus vragen. Hoe heeft hij daar zelf naar gekeken? Weet je dat? Ik heb hem heel kort even gesproken. Maar ja, dit was gewoon de reactie die je kon verwachten. En ook de enige reactie die je kon krijgen. Want ja, het is natuurlijk niet verstandig om, vind ik, om tegen een partij die de grootste dreigt te worden te gaan zeggen, nou, ik vind helemaal niks. Nou, maar niet alleen een partij die de grootste dreigt te worden. Want Pim Fortuyn dreigde destijds ook de grootste te worden. Nou, die kreeg al wat kritiek te verduren, hoor. Maar Jan Kees Emmer, dat valt echt op, hè. Niemand durft ook, zo lijkt het, de bijna heilige Omtzigt aan te vallen. Op dit moment. Op dit moment. Kijk, hij zit nu in zijn honeymoon dagen en iedereen knuffelt hem. Maar reken maar dat als die campagne op gang komt en als die lijst bekend wordt en er dus ook mensen op komen te staan waar wat over te zeggen valt en dan nog betere, of de ideeën van Omtzigt nog duidelijker worden, reken maar dat, dat de aanval wordt ingezet. Want die andere partijen zullen echt niet zomaar de mantel van het grootste partij zijn zomaar overdragen aan Omtzigt. Ja, ze kunnen hem natuurlijk inhoudelijk aanvallen op politieke verschillen van mening. Ja. Dat is natuurlijk één ding. Maar waar hij, denk ik, heel erg voor moet waken, ik weet niet of je het daarmee eens bent, is dat hij niet in de valkuil van hypocrisie trapt. Precies. Waar hij zelf natuurlijk vaak op ageert of tegen ageert als hij dat bij anderen ziet. Heb jij enig idee, Kelly, hoe hij dat gaat proberen te voorkomen bij zichzelf? Wat, die hypocrisie? Ja, de hypocrisie die eigenlijk een beetje inherent is aan de politiek vaak. Ja, ik denk dat hij heel erg voor zijn eigen punt gaat. En daar staat hij achter. En hij gaat niet echt mee in die, wat je nu heel veel ziet, die bijna op de man spelen. Dat zie ik met hem niet gebeuren. Nee, maar het valt natuurlijk te bezien. Kijk, hij houdt zijn koers wel vast. Want het is Pieter Omtzigt en dat doet hij al 20 jaar. Maar er komen mensen om hem heen. De groep wordt groter. Hoe standvastig zijn zij? En hoe worden ze? En kijk, op het moment dat er één zwakke schakel is, dan zullen anderen zich daarop gaan richten. Nou, inmiddels schuift ook Johan aan van de Tribute Band, wilde ik zeggen. Doe maar. Maar mag ik de Tribute Band noemen eigenlijk? Jazeker. Ja, Skunk, hè? Ja. Johan, jij bent de toetsenist en Gerwin de Baak, weten we allemaal, is de zanger. Zo dadelijk optreden hier niet ver vandaan. Culinesse, daar gaan jullie optreden. En doe maar weer een obade brengen, hè, met jouw zang ook, Gerwin. Culinesse, leg even uit voor de mensen die denken van, ik heb vanavond nog niks te doen. Dan hebben ze ook een beetje pech, want het is uitverkocht. Ah. Ja, er zijn 12.500 kaarten verkocht, het is een groot festival. Het is op het Renesse, ik ben hier geen Rotterdammer. Renesse? Nee, de plantsoen. Oh, buiten. Zevenhuizen. Laan van Dada. De Laan van Dada, oké. Okay. Oh, als je maar zegt, je kaarten vinden vanavond. Ja, maar schets even dat festival voor ons. Ja, het is een, zoals ik zei, een groot festival met gecombineerd food. Veel eten. Ja. Veel soorten, veel diversiteit in eten. En een programma van hele goede bands op twee podia. Die 's middags al beginnen. En eigenlijk continu vertier, eten, drinken en goede muziek. Ja, en goede muziek is voor de Skunk. En ook Skunk. Precies, ja. Doe maar dus. Ja. Zo'n festival dus. Ja. Ja. Waar denk jij direct aan, Marcel, als je het bij hebt Skunk? Ja, drugs natuurlijk. Ja, oh. Skunk, hè, dat zal drugs zijn. Skunk is wiet. Ja, dat is aha, nou, zo dadelijk hebben we het misschien niet over wiet, zeker wel over Doe Maar. En wat Henny Vrienten en de zijnen hebben betekend en nog steeds betekenen ook, hè, voor de Nederlandse taal. Want wat ik interessant vind, is een Omtzigt, overigens, kunnen we weer een lijntje trekken naar Pieter Omtzigt, heeft zich daar ook voor uitgesproken, Nederlandse taal op de universiteiten bijvoorbeeld. Dat is een heel belangrijk punt voor hem. Kom op. Ja, ja, ja. Ik ben Neerlandicus. Nou, ik vind het een schande. Exact. Mijn studie en discipline, daar worden colleges in het Engels gegeven. Nou, ja. Schijnt. Ja, ja. Daar kunnen we een hele aardige discussie over beginnen. Want we leven in een heel klein land. Nederland is echt een kleine stip aan een delta. Een open economie. En het is echt kortzichtig om die Engelse taal terug te dringen op universiteiten. Want we hebben die mensen nodig voor ASML, voor Philips en voor allerlei andere bedrijven. Ik ken de meerderheid in de Tweede Kamer. Die vinden dat ook, dat er meer Nederlands moet worden gegeven. En toch is het kind met het waswater weghalen. Want onze open economie heeft deze mensen nodig. Maar hangt dat niet heel erg van de discipline af waar je het over hebt? Maar nu gaat echt de stofkam ruziegloos door alles heen. Hè? Natuurlijk, kijk, het is belachelijk als je Nederlands Nederlandicus bent en je krijgt colleges in het Engels. Dat is een beetje vreemd, want je studeert immers Nederlands. Ja, maar het geldt nu ook voor economie. Dat klopt. Volgens mij is het vooral zo dat die studies veel worden geschrapt op universiteiten. Ja, worden ook geschrapt, maar bijvoorbeeld onderdelen zijn dan algemene literatuur, wetenschap. Ja, en die zijn dan in het Engels. Die zijn dan soms in het Engels. Maar ik ben het natuurlijk toch wel met je oneens. Ja. En dat vind ik ook wel leuk om het met jou oneens te zijn. Ja, dat is leuk, toch? Omdat ik vind er... iedereen in Nederland spreekt gewoon goed Engels. En dat Engels, dat wordt alleen maar gebruikt om zoveel mogelijk buitenlandse studenten hier naartoe te halen. En dat is een soort van verdienmodel. Als iedereen in Nederland goed Engels sprak, dan was het geen enkel probleem dat er op de universiteiten Engels werd gedoseerd. Nee, maar het is een probleem dat er dan geen Nederlands wordt gesproken. Nou, ik denk dat een van de grote problemen is op dit moment... Ik woon in een universiteitsstad, Utrecht. En ik zie de studentenhuizen in mijn buurt soms gevuld worden met buitenlandse studenten. Ook van studiecategorieën dat ik denk van, hoezo? Dat is een leuk uitje voor jullie. En er zit een perverse prikkel voor universiteiten om juist buitenlandse studenten meer tot je te laten komen. Want daar krijg je veel meer geld voor. Dat is wat er aan de hand is. Dat is wat er deels aan de hand is. Maar wat er nu vanuit de Tweede Kamer is besloten, dat ook professoren vanuit het buitenland niet meer mogen komen, niet meer in het Engels mogen lesgeven. Dus dan krijg je hele deskundige mensen die mogen niet meer komen omdat ze niet in het Nederlands college kunnen geven. Dat is eigenlijk generieke maatregel die er genomen is om inderdaad het aantal buitenlandse studenten terug te dringen. Maar wij moeten toch vertrouwen hebben dat tussen deze twee uitersten een heel mooi werkbaar compromis komt, waarbij dan toch een beetje wat mij betreft de balans iets meer naar de Nederlandse taal... Vooralsnog is dat niet wat er besloten is in de Tweede Kamer. Wat ik ontzettend leuk vind, en ik moedig dat ook aan, en ik juich dat toe, is dat we het hierover hebben aan de stamtafel, dat het via Doe Maar en Pieter Omtzigt, ja, die man is overal bij betrokken, ook bij deze discussie, ineens gaat over de Nederlandse taal. Nou, het is ook goed dat dit programma nog in het Nederlands is, vind ik ook. Nog wel. Wacht maar, Marcel. Het is toch een belangrijk punt. Even over Omtzigt, hè? Want dat zal wat fans worden binnenkort ook, hè? Dat zou helemaal leuk zijn. Kant gaat het niet, trouwens. Groot geworden en opgegroeid in Twente. En in Twente en in Overijssel, eigenlijk overal het platteland, zagen we blauw, wit, rood. Die omgekeerde vlag. Ja. En dat paste geheel bij de veronderstelde kloof die er zou zijn tussen stad en platteland, meer nog tussen de regio's meervoud, en de Randstad. Dit is ook een van de terreinen waar jij veel over schrijft. Wat heb je daarvan gemerkt? Wat merk je daar nog steeds van? En wat kan Omtzigt daarmee? Nou ja, die kloof die is denk ik wel zo groot als dat je hem zelf benoemt. Want ik vind dat we het ook niet moeten overdrijven. Want soms wordt die kloof ook wel heel makkelijk gezegd. Dat je moet niet denken dat het twee werelden zijn. Maar soms zie je toch wel dat misschien ook niet van beide kanten duidelijk is wat er leeft. Vond ik bij de Provinciale Statenverkiezingen een mooi voorbeeld. BBB werd er veruit de grootste. Een derde van de stemmen in Overijssel. En daar zag je zoveel verbazing. Vooral in de Haagse media, in de Randstad. Ja. Terwijl voor ons... Nou, wij in Den Haag wisten het wel, hoor. Want we hadden ze al heel vaak over de vloer gehad met hun tractoren. Jawel, maar dan nog was die verbazing zo groot. Dat ik denk van, in Overijssel hadden ze 17 zetels, 31% van de stemmen uit mijn hoofd. Ik denk van, die had ik niet helemaal. Maar als je mij vroeg, worden ze de grootste? Natuurlijk worden ze de grootste. Maar had jij ook verwacht dat ze overal, in elke provincie, de grootste zouden worden? Wel veel, ja, zeker. In ieder geval... misschien in Noord-Holland niet. Hoewel je daar ook een heel groot agrarisch gedeelte hebt. Dus ja, je zag het. Ja, want in Nederland kon je wel dwars door Nederland een toerrit maken van omgekeerde vlag naar omgekeerde vlag. Ja. Je zag ze overal, Jan Kees. En de BBB-vlaggen die ook overal hangen op het land. Ja. Het gaat toch over de grenzen. Ik was in Frankrijk, ook overal blauw, wit, rood. Maar wie in maart... Niet over de Russische vlag hebben, maar... Die aan de vooravond van de Statenverkiezingen door Nederland... Ja. Wie in de vooravond van de Statenverkiezingen door Nederland reed... Die kon in ieder geval op zijn klompen aanvoelen dat er wat ging gebeuren. Oké, maar toch zegt alleen zij waren zichtbaar. Ja, maar toch zegt Kelly, het was wel echt een verrassende uitslag. En jij, voor jou dus niet, hè? Want jij bemerkte dat wel. Maar toch was de grote zegen van BBB, zeker ook Randstad, Hilversum, de media... toch gebrandmerkt als een verrassing. Ja, zo werd het neergezet. Ja, in ieder geval de omvang. En ik denk dat als je dan die vergelijking trekt met die kloof stad-platteland... dan dacht ik vanuit daar zag je die kloof. Omdat media-kloof. De media-kloof. En misschien dat er vanuit de Randstad niet werd gezien wat in de rest van het land... wat toch een stuk groter is dan die Randstad, wat daar speelde. Is die media-kloof ook de reden dat Omtzigt graag bij jullie zijn verhaal doet? Misschien wel. Ja, hij voelt zich er toch wel vertrouwd. En vindt het belangrijk om het in zijn eigen regio te vertellen. Ja, ja, maar goed, hij heeft natuurlijk met jullie ook toegang tot het AD. De grootste krant van Nederland. Dat beseffen we natuurlijk ook wel. Zeer opportunistische... Kijk, het is heel fijn dat hij dat doet bij jullie. Hij stond namelijk dezelfde dag in de Parool. Dat wist hij, maar goed, hij had natuurlijk ook aan de collega's van het AD kunnen vertellen. Nee, helder. Goede journalistiek vergt afstandelijkheid. Je moet niet bevriend raken met Pieter Omtzigt. Wat vind jij een punt waarvan je zegt... Nou, Pieter... Maak je borst maar nat, want daar zet ik mijn tanden in. Oeh, dat is een goede vraag. Ja, daar heb ik ook heel lang over nagedacht. Ja, ja. Er zit heel veel beeldtaal in. Ja, zeker. Borst, maar dat zit de tanden in. Ja. Ga je hem pakken? Nou, dat is een goede vraag. Ik hoop dat het. Ja, ik wou zeggen, ik hoop dat het lukt, maar ik weet niet of het gaat lukken. Nee, of hij het volhoudt. Ja. Dat is voor ik mij vind nu het de grote ook heel vraag. Erg persoonlijk. Hij is. Dat is zijn kracht, zijn persoonlijkheid, maar het is ook zijn kwetsbaarheid. Want nou ja, hij is niet voor niks al een tijdje eruit geweest. Ja, precies, dat is het. Hij is gewoon, denk hij is ik. Niet zo'n soepele figuur als Rutte. Die, is hij weer terug in zijn energie? Hij zit er nu, vind ik, heel anders bij dan een jaar geleden. Maar of hij er helemaal is, vraag ik me af. Ja. Hans-Jaap, hij is bij uitstek iemand die zegt: laat het over de inhoud gaan. Mm-hmm. Want jij komt zoveel in de buitenland, maar af en toe kijk je ook wel naar Nederlandse tv, hè? Ja. Valt je dan daarin echt op dat er te weinig over de inhoud gaat? Heb ik het niet over de kantine, want dat staat... Nee. Ja, ik zit misschien ook nog te veel op Twitter, of dat heet het nu anders, maar laat het gewoon Twitter blijven noemen. Ja. Daar moet je ook niet te veel... Dat moet niet per se het punt zijn waar je dingen aan afmeet, denk ik ook. Het is vrij gauw een mensspelletje, denk ik. En vind jij dan zijn energieniveau, want daar ging het dan over... Vind jij dat inhoud? Of ik zijn energieniveau inhoud vind? Ja, dat is ook weer dubbelop natuurlijk. Energieniveau is zijn inhoud. Als het over zijn energie gaat, of dat... Precies, doet dat ertoe. Ja. Doet dat ertoe. Is dat een inhoudelijke kwestie? Natuurlijk heeft het met politiek en politicus altijd te maken... met wat voor uitstraling je hebt, wat voor energie je brengt. Dat, okay. Dat doet zeker toe, want uitstraling is alles. Kijk, Pieter Omtzigt, tot aan de vakantie... Als je naar hem keek, dan kreeg je bijna medelijden soms. Want hij oogde heel kwetsbaar. En dacht je, ja, als deze man zo meteen die partijen en die beweging moet gaan leiden... hoe lang gaat dat goed? Maar ik ben het met Kelly eens. Vanaf dat ik hem maandagavond in Nieuwsuur zat... dan dacht ik, nou, de vakantie heeft hem goed gedaan. Hij zit er vooralsnog heel stevig in. Maar het is wel echt essentieel dat hij overeind blijft. Want nu zeggen al die mensen, ik stem op Pieter Omtzigt. En het is een partij, het is niet Pieter Omtzigt. Maar mensen stemmen op hem. Ja. Maar hij weet ook dat zijn zwakke plek is. Ja. Daar vallen mensen hem op aan. Ja. Het is geen inhoud, maar als hij omvalt, dan kan hij niks meer met die inhoud. Nee. Nou, joh, dan krijgen we weer zo'n nieuwe partij. Ja. En dat is wel Abba Preval in Haiti, dat je steeds een nieuwe president wil. Het jammerlijke is dat Pieter Omtzigt, ik heb het boek gelezen... inhoudelijk inderdaad echt een heel sterke politicus is. En op een hele mooie manier een aantal dingen agendeert... die zeker gedaan moeten worden. Dus er zijn natuurlijk ook mensen die met vage boodschappen... en leuke sjaaltjes een heel eind komen. Ja, hier zet ik even een komma. Geen punt hoor, maar een komma. Zo dadelijk meer politiek. Want Frans Timmermans moet het ook over hebben. Kees van der Staaij, om er eens iemand te noemen, gaan we het ook nog over hebben. De Formule 1 ook. En doe maar. Doe maar, zou ik dan zeggen. Maar eerst 6:30. Het is al 6:30 geweest. De hoofdpunten van het nieuws. Hier is Jennifer Okkeloen. NPO Radio 1. Het buurtschap Zuidzijde bij Nieuw-Beierland heeft het vrachtwagenongeval herdacht... waarbij vorig jaar 7 mensen om het leven kwamen. Een Spaanse chauffeur reed toen met zijn truck van een dijk in op een buurtbarbecue. Vandaag is een herdenkingsbank onthuld. De Spaanse voetbalbondvoorzitter Rubiales zegt zich juridisch te gaan verdedigen tegen de schorsing. Wereldvoetbalbond FIFA heeft Rubiales voor 90 dagen geschorst... omdat hij een speelster van het nationale team vol op haar mond heeft gekust. De FIFA-tuchtcommissie doet nu onderzoek. Bij een botsing tussen 2 militaire vliegtuigen in Oekraïne zijn 3 piloten omgekomen. Dat schrijven verschillende media. Een van hen was een bekende straaljagerpiloot die deelnam aan de luchtverdediging in Kiev. Hoe de trainingsvliegtuigen op elkaar konden botsen, wordt nog onderzocht. Voor het eerst in 50 jaar is er weer een zoekactie naar het monster van Loch Ness. Ruim 100 vrijwilligers zoeken 2 dagen lang in het Schotse Loch Nessmeer. Al honderden jaren gaan er geruchten dat daar een enorm watermonster leeft, maar het bestaan is nooit bewezen. Gerrit Hiemstra, voor al de mensen die uitzien... verwachtingsvol naar morgen, Zandvoort. Wat heb jij voor hen in petto? Ja, ik denk dat ze de regenbanden wel nodig zullen hebben. Want er gaan morgen toch wel behoorlijk wat buien overtrekken. Daar zal ik zo wat meer over vertellen. Maar eerst nog eventjes de buien van nu, want die zijn er ook nog. Vooral een brede strook van zuidwest over het midden naar het noordoosten van het land. In het westen en noordwesten is het op de meeste plaatsen droog. Ook in het zuidoosten nog steeds. Die buien zullen vanavond nog wel even doorgaan. Ook langzaam trekken ze een beetje naar het oosten toe. Maar ook uiteindelijk zullen ze vannacht een beetje gaan afnemen. Dan is het op de meeste plaatsen droog. Bij opklaringen kan dan ook plaatselijk wat mist ontstaan. In het noordwesten en in het zuidoosten kan nog wel later een enkele bui overtrekken. Temperatuur vannacht zo'n 14 tot 11 graden. Ja, dan morgen. 'S Ochtends in het westen al buien. En elders is het dan nog droog. Maar in de loop van de dag dan breiden die buien zich over het hele land uit. En later kan er in het binnenland ook onweer bij voorkomen. En zeker als er een paar buien achter elkaar overtrekken, dan kan er ook zo'n 20 mm aan regen vallen. Maximum temperatuur morgen zo'n 19 à 20 graden. De wind is westelijk aan zee, windkracht 4. En landinwaarts is die meer zuidwest. En daar is de windkracht 2 tot 3. Na morgen zonnige periode. Ook elke dag wel kans op een enkel buitje. Tot en met donderdag is het ongeveer 20 graden. En daarna wordt het mogelijk weer warmer. De zaterdagavond begint goed. In de kantine. Ja, die begint heel goed. Maar wel dus met het vooruitzicht op regen. Tim Coronel, oud-coureur en racefanaat, zo noem ik je dan maar even. Dag Tim. Goedemiddag. Zo. Wat een enthousiasme. Ja, raar hè. Zo'n mooie dag vandaag. Dan komt dat automatisch hoor. Ja, als jij hoort van Gerrit Hiemstra zojuist, morgen komt er regen aan, hoogstwaarschijnlijk. Denk je dan, oh, dat wordt een mooie race? Nou ja, ja, als coureur vind je dat wel heel vet. En je weet natuurlijk dat al die rijders uit het buitenland dit circuit niet zo goed kennen zoals de Nederlanders. Dan wordt het denk ik wel een lekkere race waar we meer kans maken op zo'n moment. Ja, wie wordt er morgen tweede, Tim? Norris. Ja, maar ik zeg dat met een lach natuurlijk. Maar je zou kunnen zeggen, god, die Formule 1 langzamerhand. Een beetje saaie bedoeling, hè? Ja, eigenlijk wel. Maar Max wordt wel steeds meer uitgedaagd. Dus dat ziet er wel goed uit voor het publiek. Al moet ik wel eerlijk zeggen, de beste moet gewoon de beste zijn en winnen. En ja, Max is gewoon de beste. Ja. Maar er komen nu uitdagers, dus dat wordt wel leuk. Ja, nu is het zo dat Max Verstappen morgen iets bijzonders kan doen. Want het getal 9 doemt hem op. Moet je even uitleggen, Tim? Nou, dat is de meeste overwinningen aan elkaar gereigd, achter elkaar eigenlijk. En dat staat nu op Vettel. En ja, die kan die overtreffen. Ja, dat zou wel weer een mooi record zijn. Vanmiddag gaf hij als een visitekaartje af, hè? Doet hij eigenlijk ieder weekend. Ja. Max Verstappen, want ja, het was weer zover, hè? Ja, het was zover. Maar een hele spannende kwalificatie. Het was een opdrogende baan. En dan moet je wel op het juiste moment, right time, right place, right moment zijn. En ja, Red Bull tezamen met Max hadden het gewoon weer fantastisch voor elkaar. Je zei net opgewekt, goedemiddag. Was het ook een goede middag in Zandvoort? Ja, was het zeker, zeker. Het zonnetje begon echt precies. Tenminste, er kwam een goede bui voor de training. En daarna kwam het zonnetje tevoorschijn. Dus ik denk dat iedereen heeft genoten op het moment dat het moest. Wat is een goede bui, Tim? Er kwam heel veel water naar beneden. Dat is een goede bui, okay. Ja. Maar dan wordt het morgen dus ook wel zo'n technisch ding. Ik ben niet, ik heb weinig verstand van Formule 1. Maak daarvan, ik heb geen verstand van Formule 1. Maar de banden, hè, de bandenwissel, welke banden ga je gebruiken? Ja. Dat wordt dan toch morgen het grote vraagstuk? Ja, de vraagstuk worden, ga je full wet of intermediate? Of heb je een opdrogende baan en ga je voor slicks? Dus hele goede regenbanden, minder goede regenbanden of geen regenbanden. Er was vooraf, en dan ga ik een aantal jaar terug, wat discussie. Moeten we dat wel willen? Moeten we dat wel doen? Een Grand Prix in eigen land. Wordt daar nog veel over gediscussieerd, zo rond de baan? Nou, lijkt me sterk. Nou. Nee, hier heb je natuurlijk gewoon alleen maar fans. Dus hier komt die discussie sowieso niet te sprake. Nee. Genieten dus, doe jij ook, met volle teugen. Waar kijk jij nou morgen in het bijzonder naar uit, Tim? Nou, eigenlijk naar het gezicht, de strategie. En, wat ik ook wel belangrijk vind, de fans, dat die het ook reuze naar hun zin hebben. Want het wordt zo gedragen door al die Nederlandse fans. En ook wel buitenlandse fans natuurlijk. Maar wauw, dit is een soort koningsdag of zo. Dat gevoel, die vibe heb hier. Ja. Wat mooi dat je dat zegt. Want er komen morgen een aantal prominenten. Nee, je bent er zelf. Maar koningsdag, ja, koning Willem-Alexander gaat er zijn. En onze koningin. Amalia is er volgens mij ook nog. Ja, Maxima is er ook. Goed gezelschap. Helemaal gezellig, ja. Er zijn ook liefhebbers van de racerij natuurlijk. Dus in dat traject helemaal leuk. Maak er een hele mooie dag van. Vanavond nog even en morgen dus volop genieten. Dankjewel. Morgen dus, morgen dus de 9e van Max Verstappen. Ja, want zo gaat het zijn, Jan-Kees. Moeten we niet wat gaan inbouwen dat het spannend wordt? Dat Max Verstappen bijvoorbeeld een paar borreltjes moet drinken? Of spijkers moet roken of zo, weet je? Altijd gladde banden. Ja. Iemand met een geweer op de tribune die af en toe banden richt. Ja, precies. At random. Jou maakt het niet uit. Je gaat gewoon kijken. Ik ga gewoon kijken. Ik ben daar morgen. En ik kijk er naar uit. Ik ben ook niet niet, zal ik zo zeggen, ik kijk ook niet elke week. Maar zo in Zandvoort is het natuurlijk wel een groot festijn. En kijk eens hoeveel mensen daarvan genieten. Is toch fantastisch. Dan zie je eigenlijk wat, want jij bent natuurlijk eerder geweest. Hè? Ik heb zelf wel eens een keer over dat circuit gereden. Maar het gaat zo hard. Nou, je ziet, als je op het langs het rechte eind zit, zie je helemaal, zie je eigenlijk bijna niets. ze gaan heel snel voorbij, laat ik het zo zeggen. En dat voor €450. Maar laat ik zo zeggen, maar je bent er ook voor de sfeer. Het is een soort festival gebeuren. En je hebt grote schermen waar je wel weer dingen op ziet. Dus ja, je bent erbij. Je maakt het mee. Een festival gebeuren. Nou, hey, dat is voor jullie geweldig natuurlijk. Dat is jullie thuis, hè? Ja. En dan kijk ik Gerwin de Baak en Johan op den Dries aan. Jullie zijn van de bank Skunk. Gerwin zanger. Van de Braak. Gerwin van de Braak. Ja, anders geloven ze niet dat ik hier ben, hè? Nee, dat is heel goed dat je dat zegt. En Johan op den Dries, klopt dat wel? Het gaat werken, hè? Je maakt fouten tijdens die twee uur. Dat gaat vanzelf gebeuren. Nou, dat was zo'n moment. Maar doe maar, hè. Die band heeft jullie hart gestolen. Ja, klopt. Hoe is dat gegaan, Gerwin? Dat is begonnen toen ik 11 was, 12. En dan had je een playbackshow op de lagere school. Henny Huisman had toen een playbackshow op televisie. En iedere school had ook een playbackshow. En daar stond ik met twee vrienden. Ja, sinds een dag of twee. Met dit liedje deden wij mee aan de playbackshow. Ik had zelf een gitaar in elkaar gesleuteld van hout met mijn vader. Met snaren van visdraad. En we verloren van de Dolly Dots. Er waren twee meiden die deden Dolly Dots met z'n tweeën. Maar daar is het zaadje geplant. Maar verliezen van de Dolly Dots, dat doet iets, denk ik, met jou als man. Nou, ik heb het wel. Hoe heeft dat jouw leven verder, zeg maar, bepaald? Nee, ja, ik heb het inmiddels verwerkt. Al deden we vorig jaar mee aan de Tribute Battle of the Bands op SBS. En daar was Angela Groothuizen een van de juryleden. En ik heb het haar nog wel even gezegd van, ik heb wel verloren van jullie. Die Spaanse voorzitter zou dat niet gepikt hebben. Nee, maar toen is het zaadje geplant en nooit meer weggegaan. Toetsenist Johan, wat maakt hem zo'n goede zanger? Want Henny vrienden nadoen, niet makkelijk. Ja, dat doet hij heel goed. Hij pakt ook het accent over van Henny. Want wij zijn natuurlijk Oosters en hij zingt wel met de zachte G. Ja. En hij legt er gewoon dezelfde passie in als vrienden. Dat merk je aan alles. Ja. Nou, zo leuk, hè? We hebben hier een aantal fans of aan tafel. Maar ook iemand die zegt, doe maar niet, hè, Kelly? Ja, wees maar eerder. Dat zei ik van tevoren, inderdaad. Ik dacht, dan ga ik niet hier eens vertellen hoe oud je bent. Mag best, hoor. Nee, het is denk ik net van voor mijn tijd. En ik moet zeggen, ik heb er echt helemaal niks mee. Nee. Waar zit hem dat in? Ik weet het niet. Ik ben er niet mee opgegroeid. En af en toe hoor je het voorbij komen. Ik denk, nou, ik hoop dat zo meteen een ander liedje komt. Ik ben er ook mee opgegroeid, maar ik vind het wel heel leuk. Dus ik vraag me dan af waar dat hem in zit. Ja, dat weet ik niet. Gewoon smaak, denk ik. Ja, het is niet mijn, muziek. Sorry. Ja, het is wel zeer specifieke muziek. Ja. Dus uitgesproken muziek. Dus ja, je kunt daar uitgesproken van houden of juist ook niet. Wat maakt dat jij, want dat zit misschien in de zang, maar dat zit natuurlijk ook in de begeleiding. Ja. Waardoor ben jij gegrepen als kind en nog steeds natuurlijk? Nou, meerdere dingen. En ik denk ook dat dat weer maakt dat Doema op dit moment ook weer heel populair is. Doema zong ook politiek. Hè? En het rebelse wat ik ook had als jongetje van 11, vond ik ook in die muziek. Hè? En naast ska en reggae, wat ik heel erg lekker vind om naar te luisteren en ook om te spelen. Die combinatie maakt dat ik het nog steeds niet vervelend vind. Nee, het is tegendraads natuurlijk. Ja. Dat ritme is tegendraads. Ja. Rebels was jij? Hoe rebels was jij? Nou ja, ik liep ook met t-shirtjes van Iron Maiden. Hè, en lang haar. En toch wel naast ook gewoon serieus studeren, zeg maar. Ook wel goed feesten. Ja. Hè, dus ik denk dat heel veel jongeren toen, kijk, dus wat zij zelf ook zeggen, hè, ze vonden het niet meer leuk toen kinderen van 8, 9 zongen, je loopt je lul achterna. Hè, maar, want zij hadden toch altijd wel een boodschap in hun liedjes. En een liedje als De Bom is actueler dan ooit. Zeker. Ja, en het is verschrikkelijk goede muziek. Want het is echt een samenkomst van Ernst Jans met zijn achtergrond en Henny Vrienden. En geweldige gitarist en drummers ook. Ja. Het is echt gewoon heel erg goede muziek. Op de achtergrond horen we nu Smoor Verliefd. Tenminste, kijk, daar zijn jullie al. Want dit is jullie versie dan. Hè? Ah, we horen jullie bijna niet. Dat komt omdat het publiek zo meegaat. Hè? Ja. Hoe krijg je dat uiteindelijk voor elkaar? Gaat vanzelf. Ja, nee. Nee, ja, het is toch zo. Nee, deze liedjes grijpen. En Smoor Verliefd is ons laatste liedje. Dus dan zijn ze al 50 minuten opgewarmd. En dan vanaf de eerste noot hoef ik eigenlijk niet te zingen. Zo mooi die blik ook van Johan toen jij zei dat gaat vanzelf. Hij heel zelfverzekerd. Ja hoor. Ja, dat is geweldig. Hè. Als onze bassist Willem zijn tonen inzet voor dit nummer, dan het publiek, hij kent het. En dan als ze, vooral als ze met veel zijn, zoals vanavond, dan gaan ze helemaal uit hun dak. Ja. Heb je naar alle generaties? Of is het een beetje de oudere jongeren? Zo? Nee, dat is de, soms wel. Als er kaartjes gekocht moeten worden, specifiek voor ons, hè, voor een theater of voor een wat exclusief optreden van ons, dan heb je over het algemeen wat ouder publiek. Maar we hebben ook in West-Friesland gestaan op een festival dat ik een beetje schrok, omdat ik de eerste 10, 15 meter allemaal jonge mensen zag. Ik denk, oeps, gaat dat goed, hè? Ja, ook van, bij het verkeerde optreden, dacht jij? Dacht ik, ja. Denk, welke DJ staat hier? Ja. Of rapper? Daar vinden ze teksten als je loopt je lul achterna erg leuk, volgens mij. Ja, maar dan moet je het rappen. Wat vond Doe Maar van Skunk? Van ons als band? Ja. Ik weet niet of ze ons kennen. Natuurlijk toch wel. Nou ja, ik heb er geen contact mee. Onze drummer die heeft wel eens een workshop gedaan bij René van Kolm. Ja. En die vindt het leuk. En een paar weken geleden zijn wij op een festival speelden wij voor Jet Rebel. En daar was Xander Vrienten, dat is de bassist en de zoon van Henny Vrienten. En die vond het ook heel erg leuk. En vond ook dat we door moesten gaan en heeft ervan genoten. Dus ja, dat zijn complimenten. Daar ben ik echt heel blij mee. Henny Vrienten, ook een muzikaal icoon, hè, Marcel en Jan Kees. Niet alleen. Nou, hou op, ik wilde net beginnen. Ik bedoel, geweldig, ja. Oh, ja. Want ook veel muziek natuurlijk. Een heel creatieve wezen. Jan Kees Emmer, als jij de klanken van Doe Maar hoort. Welke gedachten komen dan op? Welke herinneringen? Ben ik terug op het voortgezet onderwijs en op schoolfeesten. En dat is wel een belangrijk deel van je muzikale vorming zit toch. Ja, Doe Maar. Je had ook de Police. Je had wel een aantal andere van die begin jaren 80. Maar ja, het is. Ik hoor nog Frits Spits Doe Maar aankondigen. En het enthousiasme en de wijze waarop hij toen vertelde dat dit een vernieuwing was in de nederpop. En dat kwam daarna ook op met Het Goede Doel en met Klein Orkest. Dat was allemaal in die tijd. Ja, daar ga ik naar terug als ik Doe Maar hoor. Hans-Jaap Melissen? Nou, zeker. Ik was bij een heel historisch optreden van Doe Maar ooit. 40 jaar geleden. En de kenners weten dan meteen waar het over gaat natuurlijk. Ja. Pinkpop 1983. Ik was 15. Inderdaad, nu 55. Maar Je hield niet van Doe Maar. Je had toen al een soort tegenbeweging van Buttels met Laat Maar erop. Hè? Ja. Dezelfde kleuren van de al geestig van zich. Maar ik stond achter een groepje jongens waar uiteindelijk ik ook heb gezien wie de historische appel gooide. Echt? Want wat gebeurde er, voor de mensen die dat niet weten, Henny stond een beetje met zijn rug naar het publiek. En er was al heel veel fruit gegooid door mensen die wilden dat zij van het podium gingen. En op een gegeven moment gooide één jongen de voltreffer op de wang van Henny. Oh. Dus ook toen al in de frontlinie van belangrijke gebeurtenissen. Maar ja, dat was natuurlijk al een soort. Ja, niet trouw. Dat was niet leuk voor die band natuurlijk. Ja, dingen gooien hadden ze in de Eredivisie ook last van. Ze gaan publiek, toeschouwers die dat doen, bijvoorbeeld blikjes of wat dan ook, gaan ze harder aanpakken. Sterker nog, wedstrijden worden dan ook stilgelegd. Jan Vincent van Zuiden, worden er dingen gegooid bij NEC, RKC? Of zeg je nee, joh, vredelievend? We zijn net nog niet eens begonnen. Er werden wel dingen gegooid. Er was een grote sfeeractie voorafgaand aan de wedstrijd NEC-RKC. Alle supporters hadden een rode, een groene of een zwarte papier op hun stoeltjes liggen. En die moesten ze omhoog houden. En dan ziet dat er heel mooi uit. Maar ja, die actie was voorbij. En al die kartonnen briefjes gingen allemaal richting het veld. Maar goed, de wedstrijd die liep nog niet. Dus kon allemaal. Terwijl die propjes nu allemaal worden opgeruimd, kan ik maar concentreren op NEC-RKC. Ja, die twee clubs die hebben nog 0 punten na 2 wedstrijden. En dat betekent, we zitten nog vroeg in het seizoen. Voor beide teams al een beetje do or die. Zeker voor NEC. Die hadden zich met wedstrijden tegen Excelsior en Heracles toch heel wat anders voorgesteld van de seizoenstart. Supporters wachten de spelersbus vorige week zelfs al op. Onrustig dus in Nijmegen, waar ze deze week Bas Dost nog hebben gehaald. Toch een soort van paniek aankoop. Een extra spits erbij. Want die spits die ze hebben, Ogawa, die Japaner, die heeft er toch al 2 gemaakt. Terwijl we nu zijn begonnen. RKC ook 2 keer verloren. Zij speelden tegen Heerenveen en AZ. Dat zijn toch iets sterkere tegenstanders. Maar ze hebben toch ook wel zoiets van, nou, er komt een hele moeilijke reeks aan. Met wedstrijden onder andere tegen de PSV, tegen Ajax en Twente. Dus laten wij hier maar eens de eerste 3 punten pakken. Zo staan beide ploegen er dus in. Is dit meteen een penalty voor de NEC? Er wordt natuurlijk moord en brand geschreeuwd door de supporters. Maar hier ziet scheidsrechter. De scheidsrechter, dat is Jochem Kamphuis. Geen overtreding op Ogawa, die Japanse spits. En dus blijft het voorlopig nog 0-0 bij NEC RKC. Twee clubs dus die de punten heel goed kunnen gebruiken. Ja, NEC komt uit Nijmegen. En ik begeef me op glad ijs. Maar Henny Vriente is toch die kant op? Ook? Tilburg. Oh, Tilburg. Nou, kijk, dat is glad ijs. En glad ijs kun je uitglijden, toch? Ja. Maakt niet uit. Wel een zachte G. Goed dat je het aankondigt. Wat ik me nog afvroeg, Gerwin, en ook voor jou, hoor, Johan, die vraag. Als je zo samensmelt met muziek van het verleden... blijf je je dan jeugdig voelen? Of juist voelt het dat je steeds ouder wordt? Omdat die afstand tot dat verleden steeds groter wordt. Het is wel grappig, het programma gaat ook over taal. En in het nummer Radeloos zit een hele typische zin. Wie ik ook bel vanuit de cel, heeft nu net geen tijd, maar wel veel spijt. Hij bedoelt natuurlijk een telefooncel. Maar als je dat nu voor de jeugd afspeelt, die denken ze bij zichzelf... waarom zit die man in de gevangenis? Wat is er gebeurd? Dus die muziek, die teksten staan natuurlijk stil in de tijd. En wij blijven het zingen. Ja. Maak je er niet iets anders van met je mobiel? Nee, bij Belle Hélène is wel minstens 17. Daar maak ik wel eens van 21. Ja. Het loopt iets minder goed. Muzikale uitdaging. Het levert minder gedoe op. Ja, we hadden het over de zachte G. Ik had het net van tevoren al gezegd. Van, ja, natuurlijk gaan we het over hem ook hebben. Hè? Frans Timmermans en Kees van der Staaij. Eerst Frans Timmermans, Jan Kees Emmer. Want die wordt dan gepeild als tweede partij nu. Ja. Verenigd links, PvdA Groen links. Deze week kreeg hij een vervelende vraag. Zou hij nou wel of niet miljonair zijn? Vind jij van zo'n vraag, doet dat ertoe als we het over inhoud hebben? Ja en nee. Kijk, de diepere achtergrond van is van ja, maakt hij nog gebruik van wachtgeld de komende tijd? En is dat dan wel fair? Want dat gaat toch van publiek geld. Wat vind jij? Dat vind ik, hij moet toch ook eten. Hij heeft recht op dat wachtgeld. En, hij kiest zelf voor een andere baan, hè? Ja, maar goed, hij gaat ook daarna, vanaf dat hij gekozen is, krijgt hij geld als parlementariër. Dus dan heeft hij ook gezegd, dan zie ik verder van dat Europese wachtgeld af. En dan gaat hij beduidend minder verdienen. Dus dat doet hij allemaal. En dus ik vind dat een beetje spijkers op laag water zoeken. En eigenlijk leidt dat af. Hè? We hadden het net over inhoud. Dit is buitenkant en het leidt af van de inhoud. Want waar staat hij nou voor? Vervolgens zie je dat... ik weet niet of we dat fragment hebben. Maar dat hij op die vraag hoe rijk hij nou eigenlijk is... en dat hij in een grote of een kleine woning is... dat hij daar volledig intuint door dat ook te gaan uitleggen aan de verslaggever. Moet je niet doen, zeg je? Nee, want wat heeft hij daarmee te maken? Maar dit is Timmermans de voeten uit. Hij laat zich makkelijk op de kast jagen. En reken maar dat andere partijen hem de komende campagne... gaan proberen op de kast te jagen, want hij is licht ontvlambaar. Wie dat in ieder geval niet gaat doen, dat is Kees van der Staaij. Kan het nu ook zo zijn dat als deze plannen allemaal doorgaan... je straks ook je maatschappelijke diensttijd kan invullen... met het aftoppen van wietplanten? De heer Buma. Ja, en welk lied moet je zingen tijdens dat aftoppen? Ook zo'n vraag. Nou, dan zou de heer Buma kunnen zeggen het volkslied. Ik zou zeggen, ga verder met dat volkslied. Maar bewaar ons voor dat volkswiet. Nou, ja. Zo hard wordt er niet gelachen in de Zwarte Kousenkerk meestal. Dus, nee, maar dit is wel een leuke poging. Wat hem heel erg typeerde. Hij had vaak de lachers op zijn hand in de Tweede Kamer. Zie jij, Marcel, mensen in de Tweede Kamer nu... waarvan je denkt, die kunnen daaraan tippen? Nou, er zullen ongetwijfeld nieuwe mensen opstaan. Ik denk dat ik zelf ook gebeld word. Want ze hebben heel veel mensen nodig. Welke partij dan? Ja, die ga ik eentje oprichten natuurlijk. Dat snap je wel. Nee, maar als er iemand humor heeft, is het Martin Bosma van de PVV. Kijk, wat je ook van de inhoud vindt, de man is een taalkunstenaar. Nou, dan noem je iemand. Er is wel een belangrijke positie vakant die hij nogal eens invult. Kamervoorzitter. Dat we gezegd, hoe kan het nou dat de beste, want dat ziet iedereen... hij is daar met afstand de beste in, dat hij het niet wordt? Dat heeft te maken met de standpunten van de PVV... die niet altijd even staatsrechtelijk zijn. Daardoor kan hij dat niet zijn. En dat is hij kan het wel zijn. Nou goed, daardoor willen andere partijen niet dat hij het is. En dat is heel jammer, want dit is de beste Kamervoorzitter... die we nooit hebben gehad. Maar vind je hem niet een beetje schizofreen? Want hij heeft die gave om dat goed te doen. En tegelijkertijd is hij ook de auteur van de meeste verschrikkelijke beledigingen... en polariserende opmerkingen. Ja, dat is ook het fascinerende aan zijn karakter. Ja, dus dat, dan denk je toch... Die is een beetje gespleten. De kans zou mogelijk kunnen veranderen als er nieuwe partijen een groter deel van van de Kamer veroveren. Zou je kunnen doen? Nee, kijk, de voorzitter komt natuurlijk straks uit de grote drie. En als de peilingen gelijk krijgen, en nogmaals, de weg naar 22 november is nog lang, dan zijn de grote drie Omtzigt, Verenigd Links en mogelijk de VVD. Ja. Nou, die gaan met elkaar bepalen wie de voorzitter wordt. Komt er bij de Twentse krant Tubantia ook een lijsttrekkersdebat? Ja, zeker. Dat doen we eigenlijk altijd. Dat is de traditie bij ons, van torentje naar torentje. Dat verwijst naar het torentje dat staat bij de Universiteit Twente. Dat lijkt waterhalf. Ja. Ja. Ja. Het Universiteit Twente debat. Daar doen we het samen mee. Ja. En eigenlijk komen altijd alle lijsttrekkers naar Twente. Omdat ze het toch belangrijk vinden om bij ons te zijn. Maar ook om te laten zien, nee hoor. Die kloof, daar zijn wij niet verantwoordelijk voor. Zie maar. In hoogst eigen persoon weten wij die te overbruggen. Wellicht ook. Ja. Ja. Maar inmiddels hebben we denk ik wel een naam opgebouwd waardoor ze graag willen komen. Dus ik hoop dat dat dit jaar weer gaat lukken. Hans-Jaap Melissen, heb jij ook het gevoel dat je graag bij ons wilt komen nog de volgende keer? Kijk ik verkeerd? Nee, helemaal niet. Dat zou het heel leuk vinden. Ik ben zo aan het eind van de uitzending. Ik dacht dat ik een doe maar titel zou aanhouden. Zeggen, ja, zoek het zelf maar uit en dat soort dingen. Nee, zeker. Ik praat graag over Oekraïne en dingen in de wereld. Zeker. En Formule 1. Heel erg goed. Hoe leuk ik dat vind. Ja. Oké. Okay. Jan-Kees Emmer. Een warm bad hier, Wieger. Zeker. Eerder al gehad over de persoon Trump. Die blijf jij natuurlijk volgen. Die stoutste verwachting, hoe ziet die eruit? Van de naarste verwachting van Trump heb je net al over uitgelaten. Maar dat hij het toch misschien wel kan worden. Nou ja, goed. De kans dat hij... het onvoorstelbare is voorstelbaar rondom de persoon Trump. Dus dat de kans dat hij toch kandidaat wordt voor de Republikeinen is aanwezig. Dat kun je niet uitsluiten. En dan is de vraag... Dan lijkt het zoals het er nu naar uitziet dat hij niet kan winnen. Omdat het midden in de Verenigde Staten, ook al hebben we ook tijdens de midterms gezien, geen zin in het drama heeft wat er plaatsvindt. Mag ik jullie heel veel succes wensen vanavond? Doe maar. Dankjewel. Ja, helemaal goed, dankjewel. Wat een groot feest, kan niet anders. Wat een heel groot feest, zeker. En hoe jammer, er zijn geen kaartjes meer. Nee, misschien nog op Ticketswap. Er zijn natuurlijk altijd mensen die s'avonds bedenken, ik ga niet. Dus even kijken op Ticketswap en dan kun je misschien nog kaarten scoren. Nou, en mensen hoeven daar niet op te kijken als ze aanwezig willen zijn volgende week bij BNL in de kantine. Want ja, er zijn nog kaartjes. Sterker nog, gewoon gratis. Je kunt zo nog binnen en dan geniet je van al die sterren aan tafel. Eén van hen, Elif Isitman, wat was het leuk met jou samen te werken. Leuk. Dankjewel. Zo dadelijk langs de lijn. Zou het dan gaan over voetbal? Ja. Zou het dan gaan over Formule 1? Vraagteken. Fijne avond nog. Zo dadelijk Tom van het Hek. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Zo klonk Nederland. Vroege Vogels neemt je in deze nieuwe podcast mee op een tijdreis door de natuur. Zie je dat groepje daar in de verte? Wat hoor je precies als je rondloopt in de ijstijd? Als er mammoeten en leeuwen rondstruinen? Het blijft wel mooi, maar het is zo koud. Maar dit is echt puur natuur, hè? En hoe klinkt de middeleeuws bos, waar de laatste elanden en beren hun best doen de oprukkende mens te overleven? Dit zou eigenlijk voor altijd moeten blijven bestaan. Welke natuurgeluiden zijn er de afgelopen 100.000 jaar verdwenen? En welke zijn erbij gekomen? Zo klonk Nederland. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Waterontharders van Mooi Water geven 100% kalkvrij water in het hele huis. Meetbaar, voelbaar, zichtbaar en betrouwbaar. De beste prijs en kwaliteit vind je bij mooiwater.nl. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal Excellent. Luxe hoteldeals om bij weg te dromen. Ga naar socialdeal.nl. Mooi water. Zacht water in het hele huis. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Hey, met mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie.